الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. سورة انعام کی اول حصہ چیوسل اوت لسم آیات پوری وا اگی کی سلور بابو نو اول بابو شلو آیاتنو کی اگی کی مقاصد توحید رسالت صداقت قرآن و قیامت بیان او بیا پکی لس تعلیماتو پا لفظ دقل سران پیادویم باب نشلم نا سلوی اختم پوری ہو اگی کی زواجی رو پدغی مقاصد ہو چا انکار کو دو توحید نا غیل زجر چی فمن ازلم ہو او چا انکار کو دو رسالت نا غیل زجر چی من امان یستم اوی لیک چا انکار کو دو قرآن دو صداقت نا غیل زجر چی اساتیر الاولین ورطوی او چه انکار کو ده قیامت ناغیل زجر چه نیه لا حیاتنا الدنیا وما نحنو بمبعوثین. بیارو پسی تزهید پی دنیا ذکر کو ده دنیا حقارت بار بار چه لا لعب و لهون دنیا سشه ده لا و لعب دی فدیبان تاس ده اللہ دین پریخو ده او بیا درین باب شورو شو سلوی اختمنا و پاغی کی در سلور قسمان شرکیات و ردو رد شرک فی الدعا سلوی اختمان یاد کیو او رد شرک فی العلم رد شرک فی العبادت او رد شرک فی التصرف دا سلور وارا قسمہ شرکیات رد کرل اب یاد ستر آیاتنا سلورم باب شورو شو پاگی کے ردو داغی سلور قسم مشرکینو چاد اللہ سر نیکان بندیان شرک کرلو عباد صالحین او چا سطوری کواکب ناغی ذکر کرلو واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام کے چه اغاق پل قوم سرپدی کی باس کرو چه هازا ربی ستور وزمان ربی سپوکمه وزمان ربی نر وزمان ربی دیو سر باس کرو اغی مشرکین بالکواکب سران او بیار پسید انبیاء و ذکرو کو تفصیلا در دید پارا چه عباد صالحین اللہ تا محتاج دی پیغمبران ټول اللہ تا محتاج دی اغی لائق دا عبادت ندی او لائق دا الوحیت ندی تول اللہ تفریاد کی داولنا تراخرہ پوری اغی ذکرو کو او عظمت دشیر کے بیان کو چولو اشرکو بالفرد کدی شرک کڑے وے لحبتوان اما کانو دی عملنو برباد شیو. اب یہ مسئلہ دا رسالت ذکر کڑا او زجر منکرینو تچو ما قدر اللہ حق قدرهی اذ قالو ما انزل ولا بشر من شیء زواجرو پاگا چاباندی چغید رسالت خلاف کاؤ و دا مضمون دیدے پوری ذکر شو پچان میں آیت پوری چنن مرادین شروع کی گئی نو دیکھے والا عقلی دلائل ذکر کی اس بات کی دا توحید سنگ شروع ہی پدی کڑی وان چا الحمدللہ اب یا دلائلو نو دا اخر کې بیا د عقلي دلایل ذکر کړل سلورو پوری په اثبات د وحدانیت سره. ابیا ورپسې رد د دوه قسم مشرکین چې بل جن جنات او بل ملائکه دا سلور واړه پوره شي مشرکین بل جن او بل ملائکه. سو آیات کی وی وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات زامن ولا منیو لون ولا منی دا دو قسم نور بالجن او بالملائکہ. او بیا و اثبات دا توحید کی پلس جملو سران چه ټولې توحید جملی زکا دا رضی حصی اخری تعلیمات تی دا بزکا ذکر کئی خواه. بیا مومنانو تا دب ذکر کی بیا بزا شبهی جواب چې پیغمبر تیوی تسنگا پیغمبر مونگل معجزه را اوڑا کنا دا غی جوابو نبئی. ان الله فالق الحب والنوى بشک الله دیش لون کې زدانی او د اډوکی یخرج الحي من الميت روباسی ژوندې د مړینا او مخرج الميت من الحي او رئیستون کې د مړی لرا د ژوندینا ذالکم الله دغه ذات المحيي والمميت ژوند کوونکې او مړ کوونکې الله دې فانا توفقون. مېو مشرکان تاسو د الله نه کوم په لول ټکلې شوې چې دا صفاتونه د کمال بلچا کې معنی او ثابت وي داس کوي دا ول دلیل عقلیو او په دې د دې وضاحت برست راځي ډېر تفصيلي په 99 کې او دې کې راځي چې څنګه د دانینا او د اډوکینا ژوندې سيزونه پیدا کړو ژوندې سمانا چې کې نشو نماز کبوټی دي کوونی دي او یې کې نشو نماز او دې پیدا کړی دا غدانینا او دا ډوکینا چې غمړوا د صفات دی لوهیت او اشاره ده پکې د سورت انعام داوی تا چې الله څنګه چې ته دا نه اوچې او تیخت نه راوباسي او څنګه چې ډوکه اوچې او بوٹی تین رو باسی نی اللہ دغسی دا دی خلق دا زرنا کلاو کی او دی کی نور دی ایمانو دا توحید پیدا کی دی لاغ حقیقی جونور کی دی خمر دی پا جہل سرا و پا شرک سرا دا مطلب نگور دے مخی کلی چی یخرج الحی من المیتی رو باسی جوانده دمڑینا دکه دا دیره دا کمال خبره ده او دیره دا عبرتونو چه دمڑینا جوانده پیدا شیخا نو خلق و تا دیر حیران داست شی او دیره تا خوشحالی گیو ما شکو رو تا ازادویم طرف چه دینا دورا دا تعجب نده چه مخرج المیت من الحیه پیدا کون کې اور ایستون کې مړی لره د ژوند دینه نزدکا چې کم ډیر اشرف ناغه مخ کې کو الحیا ژوند یې ډیر اشرف څه کنا ناغه مخ کې مرته ور کول غواړي ادمړی نه خوشنه جوړي ناغه رستو ذکر کو پل دا چیغی سره یخرجو ذکر کو فیل یخرجو ذکر فیل که دیری نخری دی ذکر حدوث دی ذکر سجدد دی نوی نوی خبری نوی نوی معلومات فیل که عدلت مخرجو وی اسم راوڑا ذکر اسم که تجدد و حدوث نشتا او عطف صحیح کی گی دی اسمی پا فیلی باندی دیکھ حس نقصان نشتا کشاف ہوئی بلکہ دا حسن دے ولی دا اسم و فیل خود کلمی اولاد دے دا کلمی اقسام دی دیکھ وحشت تساجت تے چو وحشت و منافرت پا کی پیدا شی نا دیکھ الفت و محبت پکار دے دویم دلیل فالق الاصباح هغه ذات ته چشلون کې دې په سبار اخیجولو سره هغه تیاری د شپې لرم اصل کې فالق الظلمت ا تیاری داسې تاس نس کړه چې سبار او خو ته جوس پتن لګي فالق الظلمت شلون کې او چون کې لري کون کې د ظلمت تیری لره پراخې جوړو د سبا سره مطلب څه دی انقلاب دی چې انقلاب الله راولي او انقلاب دا مخکې ذکر کو چې په زواتو کې هم ژوندې زمړی نه او مړې د ژوندې نه او دغه سي په حالاتو کې هم تیار لري کې نو سبا راوخیږي او رڼا راولي ښا وجعل الليل سكنا ګرځولې د شپه د آرام والشمس والقمر حسبانا ګرځولې د نور او سپوږمې د پاره د حساب هر یو مخلوق کې الله حکمت پیدا کړې ده نشبه کې دا حکمت پیدا کړې چې دې کې آرام ده چې الله بند ته وي ټول راست تل شوی نشبه آرام وکه دا ما تعالی پیدا کړې سکنن د پاره د آرام ښا او نورس پروګمې حسبانن د پاره د حساب کتاب حکمتونه دې الله پاره یو مخلوق کې اور یو مسنو کې حضور چې مونږ ته دا حکم دی چې تاسو به قمری حساب کوئ شریعت کې حساب قمری معتبر دی د میاشتو چې دولس میاشتې دي دینه کال جوړ دی او دیر شو دي یا یو کم دغه میاشت جوړا ده دا حساب آسان کنه ها ځنور حساب نه دی معتبر ذالک تقدیر العزیز العلیم دا مخکې چې بیان شو اندازه ده دا غزات چې غالب دی پارچا باندې څوک تنا تپوس نشي کولې څوک دا غو فیصله نشي رد کولې چې دا شپه دی ولې دا سکړه دا څوک مې دی ولې دا سکړه نه دا نه څوک تپوس کولې شي ورور ذات ته اخو ار کار چې دا وګوري کنه نو زه علم په بنا یې کړې ده او کوم کار چې دا علم په بنا وشي نو ډېر کامیابی چې کوم د جهل په بنا یې نو هغه تباہی ښا نو دا ځکه وی چې عزیز دې غالب دې علیم دې کارونه ټول د حکمت نه ډک دینو ها دریم دلیل کائنات ذکر کین ورستو انسان تراشی دا هم ټول ستاسو پر بیانول کاغه کائنات علوی دی برا او کسفلی دی ها او هو الذی الله عزت جعل لكم النجوم چې ګرځولیو پیدا کړی ستاسو د فیدی ز پارستوری لتهتدوا بها هغه کې درې فائدې وي خدلته یو بیانې هغه دا چې په دې سره تاسو معلوماتو کې د خپل لارو هدایت حاصل کې په دې سره د خپل لارو د خپل وختونو د خپل عبادتونو تکه په خوا غړې نه وي خلق به دستور نو معلومات کول او دا اصلي وختو چې دستور نو معلومي ځخه هغه مشرانو هغه په دې دستورو کې جدا جدا نمونه ولې یو چې په لبهو کا ته یو غټ دستور وراخته لو به ستر غراو خطا پښمنی وخت ځخه او رشتیا و بلکل خواه نیو پیدا بکی لتحت دو بها ده خواه دستوری اللہ مونگ لپیدا کری چه مونگ پی پلی لاری معلومی کو پل وقتون معلوم کو ادیغی تعلق تا عباداتو سر دیکن فی ظلمات البر والبحر پتی ارو دوچه او دلم دیکی پار سکی ددین پیدا غستیش ولی داغی خودو چه او دل امدی سر تعلق نشتا خو اسمان کی دی نو کسوک پوچا کی لگیا دی نومو کپا دریاب کی دی هم ستوری و تخکاری اب یاد دریاب دا خلق و خوطری را جدتے اگی خوپلی سفری اگدی اگدی سفری دیو ملک نبل ملک تا دا دی ستورو پا دریابان لکی قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون الله موږ ډیر په تفصیل سره بیان کړل دلیلونه د خپل توحید خدای قوم لپاره چې پوئږي دا ټول د الله د وحدانیت دلایل لخوا څنګه چې هغه څنګه واحد لا شریک دی داسې چې دا کارونه بل څوک نشي کولای نو دا چې مخکې بیان دا هیڅ څوک نشي کولای دا یو الله کولی شي نو سلورم اوس انسان ته خبر رااله چې انسان استاد د نفس سره تعلق شته کنه هو الذي الله غزات انشأكم من نفس واحده چې تاسو یې پیدا کړی دی یو تن دیو آدم علیہ السلام نا مخلوق او دنیا ڈکا کڑا او سور توی چی گرستا و دل تا دورا وقت نشتا چی تا دل تا زن لبنگلی جو رہے تا خو مسافر را گلے دا آخرتنا دا جنتنا دل تا ستا دورا وقت نشتا چی تا زن دل تا پا دنیا کی میخ کو نا نا نا فمستقر نستاد پارا زید قراری دی تغذیو زید چغیت رحم دمور ویلشی اگر مستقر دی ومستودان او دینا بلی او زیو چیغا دینا زیاد پوٹو مستودان چیغا اسلاب الابا من بین السلب و الترائب دغیا دی او دویم مانا مستقرن ساد پانا سوختی رول دی پدیز مکبان دی دا پاسا فوق الارض مستقرن و مستودعن بیا وقتی رول دی دا مکلان دی تحت الارض اذا طول علم الله ته ها ته هیڅ پته نشته ده ته څنګه د دې دنیا د عمر پته شته انا ته بیا رستو د برزخ پته شته دریم دام دې په مستقرن ساده پاره لکځه دوسه دوسه پدی دنیا کی و مستودان او بیا زید امانت تے پا آخرت کی او اغیبانی بیا پنان رازی خواه اگر دا امانت تے دے دا مطلبونه دی په دې کې نورم ډیر بیان شوی خدا ډیر ظاهر دی او واضح دی ښا بیاوی قد فصلنا الآیات لقوم يفقهون بشک مونږه واضح کړل دلیلونه د وحدانیت خپل خدا هغه قوم زپاره چې ډیر سوچ او فکر کوي دې سره يفقهون ذکر کړو ځکه د دې تعلق د علم سره دی چې د انسان مستقر او مستودع د زندگی د آخرت زندگی د قبر زندگی یا دې نمخ کې دا ټول ډونګي حالات دي نو ځکه دې سينم د فقه کې خود فقه هم هغه علم طويل شي چې هغه ډېر باریکات او ډېر اشارات او کنایات پکې ښا پینزم اوس دا پینزم دلیل دی او دا هغه اول دلیل تفصیل دی چې فالق الحب والنوى تا دانه څنګه وچول او دا اډو کې څنګه وچو نو زاری وضاحت کوي او هو الذی خاص الله غزات انزل من السماء ماء چرا ورولی دی د اسمان نو په باران کوي کنه دلته الله ځان غایب فرض کو چې الله هغه ذات ته چرا ورولی دی د اسمان نو په او ځاس نوې چې په اخرج نوې په اخرجنا حاضر شو او دا جدا کار ده او دا د قران خپل تفنن دی او دیل ته په اصول کې التفات وي چې یو حالت نه بل حالت ته کلام بدل شي انتقال پکې راشي او دې کې حکمت سي دې کې حکمت دای چې الله رب العزت وي د دې دلیل نه دا عبرت واخله کنه د دې دلیل نه دا عبرت واخله چې زما معرفت حاصل کا ما دا سيو پیجن لکه چې د سره حاضر ناظر ما نو په اخرجنا پس راویست مونگا بهی پدیو بو سران اسی عمر استیشو خدا اسباب دی تا تعلیم ذکر کئی چا اسباب استعمال ہے کنا پدیو بو سر راویستو نبات کل شین پوٹی دھر یوشی دمک اشنا شوا فا اخرجنا منہو بیا راویست مونگا ددی بوٹونا گروت زمیر نبات تراجی دے راویست مونگا دی بوٹی نا خضرن شنکے بوٹی سوخو اولا سے ستنوا تیغو اچھی سروازی پی تیرشو کنا دیر برکت یو کو اور دیر سوریو کو پزمکوان دمر پانے دمر سانگی خضرن در دی بوٹی نا نخرج و من نو نبیار او باسو مونگا ددقی شنکی نا دلتا زمیر شنکی تراجی دا شنکی چوشن مونگ خوی دا سی پانے سانگی دی دیکی وسیعی ننو اجی سروازی پسو مرتاو کا تنو پان پک نخکاری دا زمر دانی نیولی وی رو باسو مونگا دادی شنکی نا حبم متراکبن دانی یو بل دپاسا یو بل باندی سواری دا سی جی بکارو شو گورو تا فالق الحبی دادا غی وضاحت شخا دانا نوا بس خزانا و دمرا سیدون تراو تو دمرا حبم متراکبن خا و ذکر کی و النوان و من النخل اور او باسو منگا دادی کجورونا تا عطب دی پاغیوان چه اخرجنا منہو و من النخل سنچه دی شینکی نام دا دانی پیدا کړي نو دا کجوری نام گورا و من النخل او دا کجوری نا نو چا باوی چه دا کجوری دا اگده تنه با یادی نو دا اگده تنه دا غیر نخسن رو دی اخو وچ لرگی دی ننا من طلعی ها دا غیر دا غزیالی سانگی نا چه کمی که کجوری کیگی نا غیر تا طلع ویلش نو دا غینا قنوانون وگی دی دانیتون یو بل سر جخت دانیه دنا یدنو دنیا نزدی توی کنا یو بل سر جخت جخت دی اللہ ویداو گورا دا دوکی نسو شی جوڑ شو زمرا غٹا ونت نا جوڑ شو او بیا پسر کیه کجوری دی کنا خوا من طلعها او پتنه کې سنښت او دینه پته ولګي چې ټول نعمتونه خدای په دې سر کې خېږي کاغذ انسان سر دی او کاغذ ونی سر دی او کاغذ بل شي سر دی ها سنې نعمتونه خدای په دې سر کې راځم کړی وي او دا لاندې خو اسی باډی ده او جنات من اعنابن او لای مون پیدا کړی دي باغونه د انګورو دام دا سره دی ټول دا ډوکی پیداوار دی ښا وزیتون او پیدا کړی دی مون خونان ور رومان او پیدا کړی دی مون انار مشتبهن چې او شانتی دی فل لونی فل قدری اپا رنگ کی او پاندازہ کی یو شانتی دی وغیر متشابه او جدا جدا دی پخون کی ریری میوی دی چی رنگی او گوری او جسے او گوری نو شانتی گن من او چی فندی او گوری نابل شانتی دا تغییر پکی اللہ کرده دی کنخا نگو یو زمکا دا خاورا دا یو اوبدی ادغا سی اڈو که دین اداغی نخده دومن مختلف مختلف میوی پیدا کری ادا ټول دا دی انسان دا پارا بل زوکو نو بل زوکو رو جن نیسی دی رو جن نیسی نو دا ضرورت رو جماعتی تا نو اللہ و لدا دا ملک و نعمتون را جمع کرو خواه او دومره اختلاف پکیو کولی زکا سوک داسی دی چه داغی دی نور و سیدون تا دور علن نکی گی که روی گیڑا ڈکشی اصده بیا کرده دینشی او پدی کجورا بیماتا کنو دا دا پخوان دا سر روانا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه با په کجوره باندې ماتوله من النخل ذکر کړو بس دا کافی ده کنه ښه ځان دا سه ګډه سره ډکه دغه پورا ده ولیکن ډیری چری په دې اکتفا نشي کوله پیسې مو سره یې نو جنات من انا بنګور پکې راوړي انا او ګور چې دا څومره ناشنا شي دا کجوري نوم ناشنا ده ښا ځکه کجوره کې خو به نشته غوخه ده او عناب داسې دي چې په دې او پلاستک کې را جمع کړی دي نره پلاستک کې وتا چولې چې خې دا خوره دا وسره خوري دې یت نشته چې ورځي به ښا ها ها بیا بازی پا کداسی چاوی یرا زمان خو میوو تا دور عجت نشتا دی و زمان پا دی بدن کی دردون دیر دی اللہوی تا بیا زیتون خورخا زکا چاگا هم غزا دا هم دوا دا دا سشی اللہ پیدا کن زیتون خورنو دردونه ونی کنا ها ها ها نبی اکلوی چیر ما باندې نور داسه امر زونه چا په زیتون سرم نه خکیږي ولی کله زکامی کله تو دسړی او کله سین الله یورمانا بیا نار خورن د دې مرزونو لپاره خدا خشه دی ښا رومان چې دا ارشه پیدا ده کاغه دانی زینوم کاغه پوستکه زینوم کاغه مین کې زیړ आवाज ته دنوم ټول د پیدا شی دی ښا دومره قیمتي شی دی مشتبه هم وغیرہ مشتبه انظرو وګورو ته الله رب العزت وی اورګه فراق رستو کا فراق خو بدن تلوڑ شی بس بے پسند لگی راشا دا دین آغا عبرت واخلا چه اغا بیا پاغی فنا نرازی کنا انظرو رضی اللہ وی دین نعمتونو تاو گو رہے پا نظر دا عبرت سرن او فکر ورتاو کئی سوچ ورتاو کئی چی را کچر بندہ دا انگور دا دانا جوڑو لے سنگوے جوڑو لے دا دې جوړول شي فکر وکړه یا کجوره جوړولې او یا انار جوړولې نه نه نه نه انظرو فکر وکړه د الله قدرتونو ته د الله حکمتونو ته هغه د دې چې لا سمریه او ټول ارس چی کنا هغه می ویل راغلی ښا د ټولې ونی هغه خلاصه چی غمی وکی موجودی الی سمری ہی نوزکی ایاد کر چی غنو رونا پریده تی میوی تیو گو رینو تدی نبادیر پاسان بانده عبرت حاصل کے خان لیکن اللہوی دو وقتنو کے وطاو گو رین اذا اسمر اکل چی میوو کی ناغا وقت کرا شیو گو رین ورطا اگر راوی نشکے آخو دا خوراک ندا کچا دا تکشن دا واللہوی دام دید پارمیو چه تو تو گورا دا وزد خوراک دا پدی کسی پیداشتا نا هم بیا سواق پس راشن و ین عه بیا داغی پخوالی تو گورا و ین عهی چلی اسوار وڑی کنا یو مخی اسپین شن دیو بلی سور دیو میو پخش وحا د دوالو وختونو ته سوچ او فکر وکړه چې دا د قدرت کار دی نو هغه څه سوک نشي کولای نو ها په خپل وی نبی ذالکم یقینا په دې دلیلونو کې تاسو ته مای بندیانو لا آیات یو عبرت ندی ډیر عبرت ندی یو حکمت ندی ډیر حکمت ندی خدای قوم د پانه چې باور کوي چې الله مانی کنا نزی کی داغي د پاره ډیر دلیل نه دي چې دې توغوري نو د الله په ذات باندې نورو مې اعتماد پیدا شي دلیل ذکر شو ډیر په خاصه ترتیب باندې نو اس قران رد کوي په مشرکین چې راشه وس بلاګانو تا وګوره چې غیرو سوچونه کو فکرونه کو یو دلیل تا د ټولنې مخواله او الله سره شریکان جوړ کړو تر اتری په مشرکینو تر اخره پورې او دا غي دوه قسمو چې به کې لا پاتیو مشرکین بل جن او بل ملائکه وجعلوا لله شركاء الجن وغرزوا ذي مشركان خاص الله د پاره شریکان د پیرانو ګور قرآن چې توحید بیانې نو په ډیر ناشنا انداز کې بیانې ښا ولي کله ګرامر په لحاظ سره وګوري راغي وي چه جعلو پسی ست سده نزده ده شرکا الجن ده او لله خو جاری مجرور ده د ده حق دور مخ کې نه وي او هغه مخ کې کو دې کې صحیح حکمت په دې ترتیب کې صحیح حکمت په دې تقدیم تاخير کې صحیح حکمت په دې کې دا حکمت ته چلاو ایزو شراکت نه خلق نه منې کومه کوي ځان سره ټول خلق چې کاروبار کوي نو الکوې سو پارتنران یې تاسو تاسو را پارتنر زوښته او که یو یې ک دوی یې ک لسی ک شلی الله ایزو دغه نه منې کومه د شراکتونو نه او د شریکتونو نه وزم د دین باندې کوم چې ما سره نه او نو لله ځکه مخکې کوم چې کوم چې کفر دی او د الله د قهر او غضب سبب دی هغه شریکت یې چې د الله سره یې کنه نو ځکه مخکې کها چې مطلق شریکواله سګنا نه دی او چې لله شي دا ډېر غټ ګناه ده نبیا شرکال جننه رستو راولو چه اللہ سر سوک شریکی جننات گرزی اللہ سر شریکان اغا سوک دی جننات او نگوری وخلقهم حدیث نگوری چه دا طول هر سا اللہ پیدا کری خلقهم کی طول مراد دی که جننات تیه که انسانان دیه که طول اللہ پیدا کری نو مخلوق څه شی دی چې تا بوته بوته نو الله سره دی او ځای کو چرته مخلوق او چرته خالق تمره فکر نه کوي هغه څه کوي وخرقوا له بنینا وبناتن فزور زورا جوړي الله لرزامن او لونا توبه توبه وخرقوا خرق ستوي خرق خوشلولو تاوی خوشلول تخریق سورہ کعب کی براش چو موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام کشتے کی کیناستو نو خرقہا گرو کشتے وشلولا ما تاکڑا و خرقو دلت اولی خرقوی خوا جعلوی انوی د دې لپاره چې دا مشرک دی کنه د روانې کوي ور کچاوي چې مشرک سم کار کړی نه وي توبه وباسه مشرک نو سم کار نه کیږي هغه ته الله نسبت ته خرقو کړی دی دغه چې کم دی یي نو روانې وکړي ښا سچل وکړي ښا د روان کار دی حضور باندې الله لزامن جوړي الونه جوړي بغیر علم کته پوسته او کې دلیل وسره نشته نو به دلیل خبره کو نیمن زور کنه ها دا مونږ ولي بدنام یو ځکه چې مونږ د دلیل تپوس کو چې څوک شرک کین مونږ وای دلیل پېښ کا مونږ دې مرګري یو نغی تر اوسه دلیل نه پېښ کړي نه بغیر علم ها سبحانه ویچی دلیل لسر نشتانو توبه و باسا توبه و باسا تبا بشی او حلاک بشی او رسوا بشی چاچی شرک کرده خواه اللہ دیر پاک ذات و تعالی دیر اچت عمائی صفون داغی سنا چی دیو علی بیانی دی سبیانی وی اتخذ اللہ ولدن او اولادی بیشتے کنا در دی بیان ندی نفا دا مضمون ذکر شو او د سلور وارو قسم مشرکین رد او شو چه مشرکین بالعباد الصالحین تنبیاء و ذکر او کو بالکواکب ابراهیم علیہ السلام بحث او بالجن و بالملائکہ و دی پسی قرآن دا زیاد تاکید دپارا لس جملے ذکر کئی گورا لس جملے اول بدیع السماوات والارض دویم انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبا تریم وخلق کل شیء سلورم وهو بكل شیء علیم پنزم ذالکم اللہ ربکم لا اله الا هو اشبقم خالق كل شيء فاعبدوه وم هو على كل شيء وكيل اتم لا تدركه الابصار نهم وهو يدرك الابصار لسم وهو اللطيف الخبير هذا توحيد جواهرات را جمع کړی دي ځکه یو حصہ د سورۃ انعام ختم شوه بل به شروع کیږي مدیمین کې پکې وسو تفریعات کوي په دې مخ کې او روشنایی کوي چې د مخ کې حصے نام سمعلوم کړو د الله وحدانیت بدیع السماوات والارض بے مثال پیدا کون کې د اسمانو زمکو دې انا یکون له ولد سرنګ وشي دا غز پارا اولاد اغا اولاد چې حقيقي اولاد ورته وي تذيبم سو قائل په دنیا کې نو دلته حقيقي اولاد ښا ذکر کړی ولی ولم تکل له صاحبه حقيقي اولاد خپل پیدا کیږي چې جوړي بيبي اي انشته کنه زارت شو د ولدي حقيقي دا نور دینو کې قران کې نظر اغل ډیر کم اکثر چراغله هغه ولد مجازي دي چې په زی سره نیول په اولاد سره نیول تا خوب پکې داسې اکنونوم قران رد کوي د ټولو شرکيات په وخلق کل شیء پیدا کړی دی هر یو شیء هر شیء د الله مخلوق ته او مخلوق د خالق سره نشي شریکې دي او مخلوق ذ خالد اولادم نشی کېده او بكل شيء عليم ذ الله پر سبحان دی پویږي ذالکم الله ربکم دغه چې کوم صفاتونه او دلیلونه بیان شو الله وی تاسو ته هم دا الله دې دا تاسو رب دې نو چې تاسو رب دې نو وای کنا اعلانو کے اقرارو کے لا الہ الا ہوا دا اقرارو کا کنا چنشتے بلکارساز و حاجت روا بغیر دا اللانا خالق کل شین فعبدو پیدا کون کے دار یوشی دے نوی خلقو داغ عبادت کوئے داغ بندگی کوئے داغ تفریات کوئے ہر قسم تعظیم دا اللہ کوئے وهو على كل شيء وكيل اوسنګ دغه سی په تونه چې عليم دی خالق دی نو دغه سی پارشي باندې زموارم دی وکیل دی بل زموار نشتا د رد کو پاغه خلقو چې وی د توبي زموار زاني زموار د ګزن زموار الله وی نشتا زوزی مواری ما علا کل شین ہاں لیکن شان یہ داد عظمت یہ داد لا تدرکوه الابصار نشرا کی رول اللہ لرا نظرون دا خلقو عقلون دا خلقو فکرون دا خلقو سوچون دا خلقو کسو کر سمرا سوچ کئی لیکن الله نشی معلومول داغه سوچ نشی کوله هغه د هر سنه ډیر اوچت تاسو در کوله او هو یې در کوله افسان الله غزات چې ټول مخلوق داغه په نظر کې دي او یذری کوی راوړي ها اگر څه ته معلوم دي ظاهر او باطن عرض د معتزله او دلیل نیولیو دا غیده عقیده ده چې الله نه په دنیا کې څوک لیدي شي نه په قیامت کې ګوروت او دې دلیل پیش کړي چې لا تدرکو الابصار او ادرکو الابصار مونږ وایو دا ستا دلیل نشي کېږي ځکه ستا دعوه یو شانتي ده او دلیل بل شانتي ده نو تقریب دې تام نه ده چې دعوه یو شانتي دلیل بل شانتي کنه ولی دعوه زمونږ دا ده چې الله رؤیت لیدل الله ته نظر کول زمونږ دغه عقیده ده او ادراک ستوي چې چار چا پیرا پټول باندې هاتاو کې نو هغه نشي کېږي د دې خو هیڅ څوک قائل نشته مونږ هم دا نه منو چې کنه الله به څوک داسې وویني چې پټول په نظر کې به راولي نه نه نه دا ادراک دی زمون خبره په ادراک کې نه ده بلکه زمون خبره پر رویت کې دا او په نظر کې دا چې الله لیدل او قتل داشتا دغه قران کې رست راځي بیا سورې قیامت کې او هو اللطیف الغبیر الله ځکه ناراضي د چا په نظر کې د چا په علم کې او د چا په فکر او د چا په سوچ کې چې لطیف دې کنا ډیر باریک دې لطیف ډیر باریک ها او اغولی داغه په نظر او په علم کې ټوله دنیا ده ځکه خبیر دې کنا تدوارو سره الف نشر مرتب لطیف ذ یدرکو سره لګي تل اتدرکو سره لګي او خبیر ذ یدرکو ابصار سره لګي دلیل ذکر شو توحید نو ترغیب ذکر کوي الله چې ویمنه کنا قد جاءکم بصائر من ربکم یقینا رال تاسو ته دلیلونه درپ تاسو داسې دلیلونه چرناد پکی رناد پکی بسوائر من ربکم فمن ابصر چاچ عبرت واغست پلی نفسی پیدا دا خپل ځان دا فمن عمی آغسوک چلون شو دا دی دلائلون زانی پزور علون کو وینینا گورینا فعلیها نبوج بے پاغبان دی خوا و تو ایمان علیکم بحفیظو زما پتا مئے چی دیبا مون لعرس سمئی زبتا سو لسو سمو ما زب سمولو لراغلے ما زبو بتاست دا اللہ دین پیش کو ما چی ما تا دبر نصر آزی اغبا ترسو ما امانت اغی کی بخیانت نکو ما ما دازی مواری او زما دازی مواری ندا چی زبتاستو پسی گرز ما چی لکا گوری دا کارونه کې دا کارونه کې دا کارونه کې چوکیدار یم پولیس یم نا نو ما علیکم بحفیظ ته په تاسو نگران او نگہبان نیما تاسو رد کوي قران پیغمبرنا پیغمبر سره اختیار نشته پیغمبر سره تصرف نشته متصرف یو الله ده دریم عقبراله ګور اول عقبوا پتری پن کی چې مونږ ازمیخ کوو فتن نه بعضهم به بعضن ها امتحان دی بیا بل اور پسې پچ پن کړهل چې وی پسې ککنا الله وچنا وکذالک نفصل الایات تفصیل وکول غار د مجرمانو تین بخکار کول غار اپ یو ځل باندې کیږي ها نو دا دریم عقبه چه بیان کهو کهو تفصیل کهو نو دایت رازی پیو کهو چه توی چه دا ما تا دا بری نوحی کیگی نا دا خودل تا بزمکه کستاس و کستاس ده او تی دا غنط دا کهیمونگ تیوائی او وائی چه دا ما تا وحی کیگیم نا دایت رازی پیو کهو دا سر انکارو کهو چه قرآن دا اللہ کتاب ده نو جواب راغی پیغمبر ته چلاوی زما دقه کار دی ها ته پریشانی مکوا وکذالک نفصل وکذالک نصرف زخه بدا کار کوما زخه دا عادت نپریدم ها الله وی دغه سیمونګه رنگ پرنګ مختلفو طریقو سره بیانو آیاتونه د توحید آیاتونه د توحید چتی دی تا اورسه ها لته بلغا چوی رسه او دی بسوی ولی یقولو او دی بخامخا وی درستا دا تا دکڑی دا دا چانا درستا سو دا سچی دا سی پا مختلف طریقو سر بیان کئے کا نا دا تا دا چانا دکڑی دے ادا بیا سور نحل کی راشی ویلیو چی دا دلتا یو رومی سڑے دے پا دی سوفا مروا کے موچی موچی دے سپلے مپلے گنڈی ادا پیغمبر تو سرناستن داغنیت دکی امونگ تے بیانی خوا اگتا نسبت کرو درست مانا تعلمتا دا خطا دا چانت دکڑی دا اللہ یو پدی پروام ساتا خوا مونگ بے بیانو عدیب عرص چی وی وی بخوا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ مونږ د دې پرواز کنه کو چې خلق شته کنه او عقلمن او خيار فکرمن ډېر خلق شته نغیبت پیدا اخلي ښا مونږ بیانو دې قران لرا قوم لپاره چې پويږي بیا وته وی چې مسله پرې نه دي ولي ځکه دا ډېر عام خبره ده چې کله ته توحید بیانې مسله بیانې او خلق اعتراضونه جوړ کی نو ستا طبیعت به خراب شي ستا وسله به وغورځيږي الله یو سلام وغورځه اتبع ما وحی الیک من ربک ای پیغمبره تا ته ویم تابعداری کوا د قرآن چې وحی کولی شي تا ته درپستانه هغه څه ده لا اله الا هو دا مفرد ها دین خدا غده نشته حاجت روا کارساز مگر یو الله دی دا وای ها او کتوی چې خلق را پسې لګیا دی او اعتراضونه دی او قسمه قسم فتوی دی او یا خدای نو یو اعرض عن المشرکین اډو ګورو تما و اعرض عن المشرکین اډو ګور او تما بیا په خپل نظر پسې خپه چولې مې وته کاته په نظر مې په خراب کو دا د کتو خلق دی په خوب کې وایریږي و اعرض عن المشرکین تا مشرک چې ویني نو مخته نه اړه چې خدای ته دا تسلیات ثی کنه ها ولیکن د پیغمبر عادت دا او چې ډیر ایرسنا کو نو ای کارنګ دی خو چی ایمان راوړي نو زه ډیر خوشاله شوم نو الله وی ټیک دا ولو شاء الله ما شرکو دا خدای الله خو خدا الله خو پذی پی جن دی شي چې خپل خوخه کوي اغه د بل چا خوخه نه کوي ولو شاء الله ما اشرکو کچری د الله خوخه وینو دی بشرک نه وکړي او چری به شرک نه ها دل سمرات نه اراده ده ها کدا الله اراده وی چې دی شرک نه کوي نه به وکړي ولی چې د الله نه خوخه اراده نه سوک بسو کی او بس دا دا اللہ پا فیصلہ باندھ کی گی او دا دی حکمت اغت معلوم دی دی که مونگ سنو شوئے لکھا اسے دان با پی غر کون چی دا اولی دی شرکو کو دی که سچا لوگا کنا تا خو آغا بیتی نا خلق لگی آئی خوا بیا آواتا ہوئی یو ځل خوئی چې وتوای چې زه په تاسو نگران نیما ما انا علیکم بحفیظ او نو بریلیان خپه شو ولی هغه خو دغه وای کنا چې ګوره پیغمبر ارسه دی او حفیظم دی او ارسه دی ارسه دی نو چې رد راغې چې ما انا علیکم بحفیظ او نو بلی غالته کګکړه وی وینه ټیک دا غن دی خلا ولا ورکړی الله نگہبان ګرځول دی وی نزلت پاغه راځو کو الله وی وما جعلنا کالم حفیظا ما خو نه ګرځولې په دې خلق باندې نگہبان زه وسوسکه دربرلیانو ځواله کذې رد شي او دنیا روان شو اوه پروان دین پس روان دی په ما تړه ما ما پس روان دی داسې پرې لیان دی داسې مشرکان دی داسې د خدای دشمنان دی چې الله یو څه وکوي تاسو دا وی چې ذاتی او عطوایی کنه نو غا ذاتی عطوایی زله دوه رات کړو ذاتی مخکرت کو چې ما انا علیکم بحفیظ پیغمبر وی زه نیم نگهبان پخپلان ما سره ذاتی نگهبانی نشتا زیوی چی نخدای چی ولور کنوی بکنه نلاوی چی نازن ورکوم نیگر دولی تا مونگ پذیبان دی نگهبان نتا سرا ذاتی قدرت شتا دی و نعتوائی ومان تعلیم بی وکیل او نیتا پذیبان دی زیموار خبر ډیره سخت شوه خبر داسې شوه چې اوس کله پیغمبر به دا مسله بیانوله او رد به کاو نذیب په عزت کې رااله اوه نه چې په عزت کې اوسره راشي کنه هغه بیا په دې نه کار سي وي که خدای ته به درځي وي که پیغمبر ته به درځي وي که قران ته به درځي وي نو دیو جن قرآن بار بار وی چو گره ده زدیانو نا ای خاموشی کوای خوا چو بزد که سوکراشی کنا بس بیا بیا تی نزان ساتا اگر چه اگر سوی نو تبا صبر نشی کولی نو تبا هم زن گنانگار که وقو خاصی گنانگار ده خوا نو ده زدی سلی نو زن ساتی چه مخی وزاری لذینا پرید نو دې دې کې الله تعلیم ورکی مؤمنانو ته او حق پرستو ته چې کله داسې وخت راشي چې تاسو توحید بیانوي او د شرک رد کوي او تاغي په ضد کې راضي نو کار سی وي نو تاسو په کې ګناګار شئ ولي ځکه چې تاسو سوایم د دې وجې نه غي بیا غږیږي کنه نو خیر تاسو د لکوټي گزاراو کوي ها ادب و تخی ادب ادب دار دا آیت نازل شوه په سورته انبیاء کې 98 آیتو انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم الله ویلو یا مشرکانو تاسو او تاسو چې عبادت سچا کوي نو خشاکې او د سشي د جهنم وګوروته خشاکې وته وي مزار شابه د بيد کنه نغیره له پزت کې وګوره زمو خدایانو ته خشاک وي چې دی به د جهنم خشاکې دي ظالمانو بیا د الله په حق کې بدر دی وي چول تاسو مون خدایانو تصفکی کوي مون بس تاسو خدای تصفکی نکو ولی مون پورې خل نشتا تا به وي الله نه ولی زتوی چې خیر د تر سو وخت پورې گزارو کوي ها موه د دې د الها ته موه اچ قران سوي لیا خو بوته وې کله کدا سي چې دا غینا به ادب پیدا کیږي نه بنوي ها دغه څه خوبه وي چې تاسو الیه چي دي اغی کان دی اوڑاند دیو نی سترگشتانی وگونشتانی لاسانی خپیشتا دا قرآن ویلی داسی دا باوی هاں خلی دا دا بیادبه ندی چه قرآن کراغلی ها بیادبی نی هاں بیادبی دادا چه تو ایج استاد دا خدایانا دا خردی دا خسپی دی نا ندا سموائی کن او سغی و خود پزد کرا دی وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ بَدِرَ دِيَوْ سْبَكِ سْبُورِ مَكَوَئِ اغی خدایانو دیتا چی دیو تاوازو نکی بغیر دا اللہ نا الَّذین نمرات تدی آلیہ دی بطان ندی الَّذین بطان تاوی بطان اچھے گور تفسیر دور دو یا خدای دیو بخوا دا اولی دا دی معنی پا بطان سرکے پنجابیان نه یریږي ګور دا عجیب کار سبو وایو مونږ ځکه وایو چې تفسیرونه موږ ګورای غواړي کله اردو یې کله ارسو یې ځکه خامخا شک بدللو کې اچي ښا سپکې سپورې مکه هغه خدایانو د دې مشرکانو ته چې دی وته اوازونه کوي بغیر د الله نه په خپل حاجتونو کې را بلیم ولي دا خو یو جائز کار دے دا خو مباح کار دے روا کار دے ځکه چې قرآن ویلی دی نو ولی بوتا نو آئیو نو اللہ نا بلی عزت وی ٹک دا روا کار دے مباح کار دے خو کل دا مباح کار سبب دو گناہو گر دی بیا وینکای کن فیسب اللہ تی بس پکی کئی الله تا نو سوال پیدا شو چې تاسو بسو کی چې هغه الله تاسو په کې سپوري کوي نو یې عدوان او چې په ذات کې راشي نو کوي کنه عدوان ها د وجه دښمنه نه عادت نه بغیر علم ازکه چې علم خو نشته و سره کنه جاهلان دي چې هغه چې پويږي بیا موای ها بیا دغه مباح کار پری ده دغه جائز کار پری ده ځکه دا اوس دی وخت کې جائز نشو دا حرام شو هغه مباح کار حرام وګرځید چې کله هغه سبب د ګناه ګرځي سبب د معصیت ګرځي نو ځکه تاسو به اوس دا کار نه کوئ دا یو عام قانون دی ها د دې لاندې ډیر مسائل راځي چې کله به یو مباح کاری ولیکن چتی کئی ناغبا لار جوڑشی حرامتا لار بجوڑشی حرامتا نتو بیاداغا کار نکے کنخا نیو مثال داشو خا چو گورا دا مشرکانو خدایانو تا دا خبری کول لغو جائز دی وچونکی دا سبب گردی دا حرامو چاگی با اللہ تا بدر دیوینو دا هم منشو د دې ترک لازم شو ها بل مثال وګورم وی چې کله یو سړی خیر خیرات کوي او لیموت نوم کوي ابا غي باندې زمل کو ناروا او ډنګ ډنګ او دا پښوی کنه او نیکان خلق رواني استادان خلق او امامان خلق او قاریان او حافظان رواني چې دعوت را کړې ده موږ یو ټیک ده دعوت قبلول خو واجب دي خدا خپل سبب د لوی گمراهي ګرځي ولی چې خلق تاسو ویني کنه ویو جوړو تا استادان را ده علمان را ده نو کدا ګناکار کار وکړي دی ټوله شپه ډمان راوښتو کذلاګان راوستیو ډنګ ډنګ کولو دا کنه جایز نو استاد بولی راته زه هغه به نورم په حرامو کې مبتلا شي ها نو استاد اتللوس دا حرام شو کنه دغه سبب د لوی ګناه ګرځي ها دغه څو ګور نبی علیہ السلام ویلو تاسو ما م نکړی په یو وخت کې د زیارت ته قبرونو نه چې نه پوی ده اوس پوه شو نو زه زه اجازه ته وکړی ته مباح وای ښا ولیکن خبرې و سره وکړي چې سلا زه د دې توخ پیدو ده پاره چې مرګ د ته یاد شي پینا تذکر الموت او دنیا نه مړ تور شي ته زاهد فی دنیا بس دې ده پاره ده مباح شو ها لیکن نو یو محق پرسو موحد سره دی او هغه مقبره ته لور د خپل مور او پلار قبر لا کنه په سنت طریقه لاړ یسن پیغمبر ویلو نو لاړ اچراتنو خلق لمخ لورغه حتی پوسونه تنو کړی چتلوی هر وخت مقبره ته تلوم مور او پلار می یاد شویو او خپا کی جامع سپینه او تسبیح ور سره کنه نو خلق وای چې وګورو تا دیوی چې زیارت لمزه ها د پیغمبر د هغه حکم نه چې غی اجازت قدر یو کو چې زه ولا سجور شو را شو وګورو دا چې جوړ شونن نو درگاونه زیارتونه باباگان او هو هو مزارات خزی سړی داتې جوړ شو دیو جن د دې د تقاضا ده چې بندار زر مور او پلار قبر لوم نزینو خوي د دې ترک لازم دی زکال ته د شرک دروازه کولاو شو دا ندی په کار کنه که مباح کارو و چې دا مباح اپل سبب د کفر او شرک ګرځي نو ندی تلل پکار ښا دا منه دغه سي نبی علیہ السلام ویلو چې کله تاسو نکاح کوي دوه خبرې کړې وي اعلنو یو خو په ګوټ کې مو کوي کار یو کې سنت پیغمبر خو کار وکي او بل وضربو بالدفی چی نکاو شی زنانا دی بار رو دی پغولی که اتم بل دی و دو دنگ دی ولور کی چی کوئی دنو شوا باس بس چی گره دا سنت طریقه دا دا پت پناکار نده اغلا غلطی نده چی دو دنگ دی ولور کی دم ری اجازتو داغه دوه ډنګو نه سجور شو نه نو او څو بخلت هغه ګمړی هغه ډول سرنا هغه ډول نو بد دین دا هغه چې هغه تمبلوم نه وي اوس کنه هغه منه شو ځکه هغه سبب د دومره لوی ګنا او جرم وګرځید چې خلق پکې مبتلا شي ها تعال نو کوم باه شي خو سبب ګرځي کنه تګ دې دې کې کشاف واقعا نقل کړي چې جنازه روانه او حسن بصری او محمد ابن سیرین دواړه روان جنازې لته دې کې محمد ابن سیرین نو کاته نه زنانې پکې ولې دي جنازې لته نو هغه څنګه راروستو شو بس راغې واپس راغې او حسنی بصری خلال جنازه اکڑا چی بیا واپس راغی نوال راغی ولی انگامه جوڑی دا دکا خلقو کا تکانا چیرا دا یو مولانا سے واپس شو چی دا ولی نو دا سی حالت نخو بیا خلقو گڑیر لو انتشار پیدا کی حسنی بصری فورا راغی ورته اوی چې دا اولی ته رستو شوی ناغوی ځکه رستو شوما چې زمونږ د اتلو سبب د ګناه جوړېده چې مونږه اتلې او زنانه هم تلې نو خلقو به وی چې وګوره دی وسر روان دي نو دیو جنا زنانه اتلې پکې هم جایز شو نو ځکه را رستو شوما حسن بصری و تاوی چه ده خدای بنده کمونگ ده داسه معمولی کارون ده پارا ای با طاعات پریدو بیا خو با پکردو سپاتی نشی داسه طاعات شته چه پاگه که شک نی دنور سو دیر نبا دا خو مونگا بیا کی نو پارام نو نبا جنازی لزو نبا دوال لزو نبا سلزو او تیوی گورا زمونگ داتلو دار دید پار سبب نده تا خو کمونگ زو کنو دنو نارینا و زنانا طول روانی اجنازی لذی مونگ تا سوک نگوری دا خود آغی عدد جوڑ شوی ده وی دا آغا مقام نئی چه ترا روستو شوی خوا دلتا که زمونگ اتلو دا سبب دادی نگردی چی بیا با آغی زمونگ نمخ که دا عمل ده شورو ده خوا دیو جنیوتا ہوئی رضا سے مباحات مباحثتا ہوئی مباح چکا کئی نو سواب دے پکے کنی کئی نو گناہ پکے نشتا رضی کی ٹول اگا سنت پیغمبر را لو چکا کل اکڑی دی کل این ذکڑی کل اکڑی دی کل این ذکڑی نو اپ مرتبی دا مباحو کی دیخوا کچری ته دغه کوي او خپل سبب د نقصان جوړیږي نو د دې ترک لازم دی د دې ترک لازم ده اکر نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې وزنانه منزل اتلی جمعه تک نه مباح کارو او چې کله رستو د خلفا وخت شو د حضرت عمر او غی پوشو چوه د دې نه خو فساد جوړیږي د مباح کارنا حرام جوړي کی کبائر جوړي کی نه منه کړی کانا دغه نور څه ته جوړي دو نه منه کړی نو هغه وخت ته جوړي دا واست نه نه جوړي کی هغه وخت کې امن ډیرو کوسو هغه صحابه وخت ته ا دې وخت کې ته زنانه بوزینو منځري منځل دي اغي هو د کور په سارا خوشالي منزلست ته ديخه نو دا مباح کار دي لیکن دا سبب دو ګناګر دي دیو جن د دې ترک لازم شفه داغه وخت نبی اچان دي استلی دا به کې وس خلق راغی چې اغي د دین د حکمت نه ني خبر داغه څه نور کارونه شو چ خلق په منځ کې کوي لاس برکا کته کا داسې کا غاسه کا دا مباح کارونه دي ها دا نن سبب دی یو ډیر ګناه کبیره ګرځي نو دې ترک لازم دی ګناه کبیره څه دی دا چې موحدین خلق دي نن په دنیا کې حق پرست جماعت اشاعت ته بس ها نو چې دې سره یو سره بغض او حسد کې او سلام پین کې یو خبري ورپسې کې لګیایي کنه نو اتا کې د ایمان صفات شو چې قران خدا ویلي چې رحما او بینهم چې حق پرستی موحدینی او ځان ته تابعدار د سنت وي اوی خپل مین کې او بل سره ډیر مهربان او ډیر محبت کون کی اگر استاد عمر بغض د بریلی سره نشتا استاد عمر بغض د بدعتی سره نشتا څومره چې استاد تعصب د حق پر سره ده د موحدینو سره ده د شاعتوالو سره ده دا کوم سنت دی دا سبب د ډیر لوی جرم جوړ شو نو دیو جن د دې ترک لازم ده ها چې زمیان نه د دشمنه لري شي دا لوی قانون دی قرآن کې چې فیسب اللہ دوام بغیر کذالک زینا ها یو دا سکاری گورا مباحات بیاد ساتے خوا دا خبر پا مباحاتو کی دا خوا چه او کار دا سی چه مباح دے کولا و نکول که کئی سواب بای کنی که انو عذاب پا کی نشتا نو چې داسې عمل لار جوړیږي ګناه ته نه دا پریږدي. ها یو واجبات او فرایض دي، واجبات او فرایض اکار څومره سبب ته جګړو جوړیږي خو به نه پریږدي، منځونه روزي حجونه او دا به کوي. اگر که زنا پل خلق سبل سو دغت پیدا کی پیدا کی با توحید رسالت داوزی که نخوا دا پتی بانده سی جگڑی کی گی خدا و پار حالت کی رسے و بیانے بیخوا که پل بکی جگڑ جوڑی گی که جنگ جوڑی گی که قتل پا کار سبکی کی گی واجبات او فرائض بخامخا رسول شی. کذالک زینا لکل امت عملهم اللہ ویدا زمونگ یو عادت تے چمون خیستکڑی دی هر امت تا دگا بد عمل دی بد عملی واللہ ایموتا خیستکڑی دی نو تلتا اللہ زانتا نسبت کڑی زکار سا اللہ کئی نو اگا بد عمل سدے اگا داری چی دی خلق عادت تا دی چکل تدیدی تدید مشرانو سبت ارتوین دی با غصہ کی اب اخفل مشرانو با ننگ کی و غیرت با کی و جنگ با کی خواد دقس ایک تدید دین صدقہ کی دی با ندا غیرت تی غلط غیرت تی خواد علی کستا مشران خو مشرکان و بیدتیانو تباقی غیرت کی و بس دار دی عادت تی نو نو دغه سدي غیرت پر خپل او الهوم کوي کنا چې د پلار په یوه دومره بد غني نو بیا د معبود په یوه خبر ډیر بد غني دغه سه الله یې مخاسته کړی یاره متا هغه بد عمل دي ثم الى ربي مرجعهم بیا په طرف درب د دې باندې د دې واپسې دا پس خبر وکړي دی لرا بما كانوا يعملون پاگی عملونو چی دی کول اللہ بھی خبر بے کما قیامت کی بے خبر مسئلہ بیان شوا او پیغمبر تے بیا بیا ہوئی چی مپری دا اتبی دا ہاں خو دا ادب نبکار اخلی خوا ولا تسب اللذین ازن او سغی اعتراض کو تردیتت تے بس چسو پوری مونگ تا موجزه نظر آگلی کنا مونگ نمنو فاقسمو باللہ جهد ایمانهم دا مشرکان قسمونا کی پا اللہ باندی پاق قسمونا لین جاتم آیت اللہ یؤمنون نبیها کچر راشدی تا موجزه نخام خوا ضرور بی ضرور دیو ایمان روڑی پاقی باندی بس موجزه تا ناس دیخوا او برا برا گوری چه کل معجزه راشی مونگ با ایمان راو قل انما الآیات عند اللہ تو توایا چه معجزه دا اللہ سر دی ما سر ندی عند اللہ لا عندی زمانه سواره هاو چه اللہ سر دی دا وخوخا دا چه نازلی یه دتا کنی نازلی یو دا غب پحال غمونگ نیو خبرو ازمان مطالبی مکوه ما سر دی اختیار نشتا دی. او بل جواب وما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون یو جواب دا دی مومنانو تا خطاب دی تک مومنانو ورسرها ملاوو چاو رشتیا که معجزه را لکه نا نو بس دیوی چه مونگ با ایمان روڑو نو داو خدا کرا لکه نا چه دی ایمان روڑی نو اللہ و یمو منانو تاسو چا خبر کرے و ماو شعرو کم چا خبر کرے انہا ازا جاد چکل دا معجزه راشی نو زده تویم چلا یؤمنون دی ایمان روڑی دیتا استری رشتی نخکاری نو دا مومنان منکر چی اغیوی چیر پا دی خبر کی خومنگ مرگری یو خوا چې کدا معجزه را لمدی و ایمان راوړ ولغی باندې راځو کو تاسو خبرې تاسو چا ویلی د غیب خبرې کوي چې موزیرا شندی و ایمان راوړ اذویم که خطاب اغی سرشی مشرکان توی وما یو شعرکم او سشی خبر کرے تاسو انہا اذا جات چدا موجزا کل راشی لا یؤمنون اللہ ویدی ایمان نرولی تاسو توی ما تا دیسی دروگوی خوا دیچری ایمان نرولی خوا چا پکې دا ویلیو باز په مینانو کې دوه قسمه چا خو دا غوي چې رښتیا خبره ده ا بازوي چې نه نه وی دا مونږ ته نه دی معلوم دا دروغجن دا دی اسی وی چې مونږ به ایمان راوړو چرې هم نه راوړي نو هغه باندې هم الله رد کوي و ما یشعرکم تاسو شي خبر کړي څه خبر کړي ان اذا جات لا یؤمنون چکه دا معجزه راشی هم نو دی ایمان نراوڑی دوال دا غیب و خبری دی چه سوک داوی چکه معجزه را لا دی با ایمان راوڑی دا هم دا غیب و خبر دا چه سوک داوی چکه معجزه نا کشل معجزه راشی و دی ایمان نراوڑی دا هم دا غیب و خبر دا نلاوی مکوه کنا تا استدا حق نشتا خوا اور پسی تدی یوی خبری تایید کی قرآن چه اللہوی معجزی کراشی خو ایمان نروڑی خوا بولی ونقلب وافئدتهم وابصارهم اللہی منگا اڑو ددی زرونا او ددی نظرونا دا حقنا نیپریدو اتا گورو اتا دا اغا مانا چه ختم اللہ علا قلوبهم دیکن خوا مونگا اڑو دا دی زرنا و دا دی نظرنا دا دی حقنا و دا توحیدنا داولی کما لم یؤمنو بی اول مر دا زکا چی دی ایمان را نوڑو پا دی باندی اول زل آو دا دی مسئلی قدر خداو چی دا کم دی تورا سیدا نو دا دی حق داری چی خلق پی فورا ایمان راوڑی خواه اڑو تپوس نکی او چې کله خلقو پکې لیتا لعله شروع کړو اچون کې چونان کې نو بس الله بیا به تنه نصیب کومه ها او چې د پکې دغه شروع کې چې مونږ بشور مشوره وکړو مونږ به سوچ وکړو وای هتا به سوچ کې هو ته د دینه محروم شوي ها او په دې پکې به ته سوچ کې د وجه بیان کړه دې د دې قدر نکوه ها رزق سه ګوره چې کله دا مسله په دنیا کې رااله او کوم خلق اول د دې انکار وکړو نو ګوره هغه ته تر مرګ پورې نصیب نشو هغه په خپل شرک او بدعت کې مړ شو دا قران ګور معجزه ده کنه ها ونظرهم فی طغیانهم یعمهون الله یې مونږ پرې ذی لنا په دې خپل سر کې حیران او پریشان دا دویم جواب ده چې دې سوی چې معجزه راتلو ازمونږ ایمان راوړو نو الله وی دروغ وی کنه یو معجزه نه زبو تړيري راوړم ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه الله وی بل فرض کوم نازل کو دې تا د اسمان نه ملائکه زما کې هم ډیر دي ونه چې د اسمان نو ته ملائک نازل یو دا یو معجزه ده وکلمهم الموت او خبر یو کی دي سره مړی و سره خبر یو دا بل معجزه ده وحشرنا لهم كل شيء قبلا او راول مونږ دي تا مخامخ هر یو شی مخامخ هر یو شی د دې پلاران د دې چی دی وکل کلوی چی فاتو بی آبائینا او تراولو ما کانو لی یؤمنو دا اغا خلق ندی چی دی ایمان راوڑی او چی تا دیر بختور خلقی بلکل نراوڑی الله وی الا ان یشاء الله ده بس او تاړو ور پورې ښا الا ان یشاء او کچر ذ الله خو خشی او ذ الله خو خنه ده او چې ذ الله خو خنه ده نو بیا وسنګ راځي تعلیق بالمحال دی ته وی ښا الله وی ایمان راوړي چې ذ الله خو خشی او مخ کې وی چې لو شاء الله ما شرکو ذ الله خو خو دی و شرک نه کو کنه ښا نو بس په دې ایمان بن شو بالکل کار قسم معجزې و تراجی ښا ولیکن اکثرهم یجهلون نو سوال پیدا شو چیر خبره الله وکړه چې معجزې تاجت نشتا معجزه سبب نه دی نو بیا دا خلق ولی لګیا دی او دا خپل خبره نه پریدي نو الله وی دا جاهلان دي کنه ښا دا اکثرهم نمراد دا عام خلق دي چری تصوینو اری وی او کندا خوری چا خبر راخه نو اکثریت دا یادی دنیا کې دا ټول جاهلان دي ښا تاسو لور ما عقبا چې ګوره جواب وشو د مخ کې کنه الله ای ذو آیاتونه بیانوم بیانوم ادی بلګیای چې دا تا د چانه تکړی دي او دا تا ته وحی نکیږي دا داغی جوابو نوشو چنا اتبع ما موحی ایلیکا اتبع چباغی کارو نشو نو سی بلا خبر شورو کرد پیغمبر پا مقابل لکی تنظیمی جوڑ کو مقابل لکی او ملانی پیدا کلو منافقانی پیدا کلو او هغه وز دا کار کوي چې تل راغلي کوي یو ته خبر اوري بل څه خبر اوري خلق ته خبر اوري د پیغمبر په مقابله کې او قسمه قسم شکونه او شبهات په زړونو کې خلق له ورځي ښا چوغورا مشرانو دینی پرې خوځو وګوره زمونږ په له هاو په سی بده راځي وای وګوره مونږ ته جاهلان وای خبر اصل کی دا وا دې څه غږ نه کاو کو چې یې جهلون وي کنه دې له غوسه ورلخه دې په دې غوسه چې مونږ ته جاهلان وای وروته او راشه چې باس وسره وکو او راشه چې فتوی وکو راځم شیخ نورالو مقابله او د اهلی کتاب او غیره ځان سره مرګري کړو او فتوی یې بشورو کړی د پوهانو پیغمبرانو نه خلاف دی د زوم مشران ته جاهلان وای دا تاریخ سخته سلورم عقبه واخا وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا ای پیغمبر پاک څنګه چې استاد پاره مې په دې مکه کې دشمنان ظالمان پیدا کړی دي دغه سمه هر پیغمبر له پیدا کړیو هر یو له دغه سي دشمنانو ښا یو تنه داسې د آرام وخت نه تیر کړي ټول ته ضررونه مصیبتونه رسول یو دا کذالک عزیز پاره وي ښا څنګه چې تابان دې امتحان کوما پدې قوم قریشو سره نو دغه سیمه پیدا کړیو د هر پیغمبر د پاره دشمنان د سوکو شیاطین الانس والجن بدلتنها شیطانانو کنا سود انسانانو سود جناتونو هو انس یې مخکې کړی دی دیو پکې ډیر وړاندې دیونو او مرګریو یو بل سره د دیغه شیطانت څه دی دی وسکار کو یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول دی وسوسه کوي چغله کوي وړه راوړې کوي بعضی بعضو ته د باطل خبرو باطل خبره دروغ خبرې او دا چې خبر اوري نظر یې خپل مشر ته ووسی انو هغه ته بل خبر وکي ښا دا کار اوس شروع کړي ښا وحی کوي وحی ویلې شي پټې خبرې ته د راز خبرې ته نو د دې خبرې خوم د رازي کنه ښا چې غلې کوي بعضی بعضو ته زخرف القول د باطل خبرو ا دې کې مطلب څه دی غرور چې خلق له ذوکور کې غرور ذوکور کې خلق له زخرف القول او نو وی به پروګرام وکوي ها او شپول مقرر کې زې مقرر کې هم مقررین وراولو نو وخت مقرر کې مقررین راولي توبه توبه او غیزان سره زاړو کتابونه دړو او لګو والی کتابونه راول ښا او یو یو بودری په منبر او هغه بوي دا ما سره دا کتاب دی او دی کې لیکلی دی چې کچری او تور مې کی او د کوی کاپ د غرنه آپله په تور غټه رواني په تور شپکی وی زما مرشد او پیر پویږي د په حال باندې اشه وګوري وي دا دې پتاوجا بوجه تل اسرار دې کی دا لیکل ادي وی په غوونه پوي ها ها ها بل براشي عظیم البتن او عبد القفا هغه بودريږي چګور دې کتاب کې لیکلي چکل دې وسړي نه سشي رخصي هغه عمر ابن حمدان د قبر ته مخامخ و قزم واخلي ابي اوي چې عمر ابن حمدان الم ترد علي ضالتي لو خرجنك من ديوان الاولياء اي عمر ابن حمدان کزما داشه اونمونته شو زبا دی دا اولیاء و دا دفتر نو باسم اگوره چه اغا منتکی گیو کنا پو ولیل تا پاگا بانده زور را غیده پارینا چه دا اولیاء و دا دفتر ندی و باسی او دا با یگوره وی دی نمانی کنا خوا دی تا دخرو فالقول وی خوا نور چی سمرا شرکیات را جمکڑی کنا ناغه بوای وای خلق له بدو کور کی غرور ولو شاء ربک ما فعلوهم الله وی پیغمبر تا کجر فخوی درستا دیبدا کارونه نوکړي خدای امتحان دی دا بکی فزرهم ما یفترون پریدا روکی کا چې سو جوړی ځان نه جوړی جوړی بابا فزرهم وما يفترون ما يفترون سدي اغه ما يفترون دادي چې د دې ولې تمره پریشان دي زکه د دین ډیر سيزونه پوت شو دیوس پاري پسې خپدي چې دا دلیلونه کتابونه پیش کی نو اخر کې وا چې کوم یې مقرر کړی د دعا د پاره چا براکی ناغا دقا ویخا ویرونو تاسو بیان نواو ریدا آو خا نویده تا دادی وضاحت کو ما چی دا مخ که با منگا سکول نو دا بلکل حق دی خا خا کمو دا یول سمی چی باور کولی و ما افترون دا ما خامون چی با کول دا دریشته می صورتونه چې بام وي لګیا وای دا او دا سورې تغابن ختم چې باکو هرونو دا حق دی ګوره ښا دا پرې نه ده دا ما یفترون دی ښا دې سره دا دغه غم دی د خېټې غم دی وسره ولې تزغا الی افئده الذین لا يؤمنون بالآخرة نو سوال پیدا شو چیر دی دا بیان نکیو تقریر نکیو میلاد یا جوڑ کرده دی کنا دی تا سوک وقت دی نو اللہ ویوکن دیر پا غور سرخا چی دی دا انتظام جوڑ کی کنا او دا کتابون را اخلی ادا ناشناشنا حوالی پک ورکی نوالی تسغا الیه دیر پا غور سرخ وقت دی دی دی خبرو تا زخرف القول تا سمیر اغیر تراجی دی زرونا داغی کسانو چاگی یقین نشتا پا آخرت باندی توحید نمانی قیامت نمانی نو دا اغا خلق و تایید زلوغ و گنا کی دی تم رو ولی یرزو هم او چی دی سووی کنا نو اغیر دیر خوشا داشی او داسی قبول کی چه گوری زمونگ دا دین دخوا زمونگ دا مشران دخوا او که نور مونگ تا سوک سوئی کنا چه اغوان نور اے گوری دا مشرانو پی جنے دا دو چه مخ کی کم بیان چاو که دا دو کلوے سابیق سے بو دیو پی جنے خوا دا پل چه بیار آگے اجو دا گئے کوا دا دو پکلے قاضی سے بو دخوا ادا بل رستو چراغ دا خو معروف مشهور شخصیت تے دا کوئی دا کاتلنگ متا شایستا گل او دا دخواست ولی ارضاو دا سی دا خبر قبول اکنی ولی اقترفو ما مقترفون او چی بیا جوڑ کی دا زاننا غصو چی جوڑا ان کی دیم دی لخو نور چلوار دی کنا دی سر اخو نور بوجه ڈکی دی اب اور سر جو ا کتابو نبگوری دا دی شرک نا ڈک خان ا تقریرو نبکی دا دیر سختا عقباو خان او حق پرس ناس دی غل ناس دی چی دی دا خپل پروگرامو نا ختم کلو ناگا پاسی دا او اعلان کوي اب غیر الله ابتغي حكما يخلق استاسنا تپوس کوم کتاب څنګه د الله کتاب روانه غستو نوم د پیغمبر حدیث روانه غستو نو بخاری او نو مسلم نو زوم داسو کوم زوم قران پریزم اب غیر الله اي بغیر د الله د کتاب نه زو طلب کما ز بل یو حکم بل فیصله کونکه زغه نشم کول زغه کتابونه نه منم تاسو سپیش کړو مونږ خو په قران باندې ایمان راوړل چې امنت بالله او ملائکته او کتبه تاسو دا کتابونه نه یادي بوحیت الاسرار او فتاوی برهنا او دا نیا دی قرآن او سنت یا دی منخو پاقی ایمان را وڑی اچھ تا دعوازو کی کنا نو دی که با یو پاسی یو خبیص با پاسی اب اوی قرآن مجمل دی قرآن مجمل کتاب دی دیل تفسیرو نکا تغاڑی اللہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا اللہ آغا ذات تین چه اغا چه سر دوکن کئی نازل کرنے تا استا قرآن مفصل ولی اغا مجمل کتاب نازل ہو قرآن خو مفصل دے توبہ توبہ دی با دا سی غلی شی نبی آبا سوئی ویرونو د سره غوړې څوک نشتا د سره ایسوک علما نه دي مرګري علما ټول مونږ سره دي الحمدلله دا په کوم ویخه مشروطي کنه ها علما مونږ سره دي فقها مونږ سره دي امفتيان صاحبان مونږ سره دي د سره څوک دي نتبوه والذین آتیناهم الکتاب یعلمون هغه کسان چې مور کړی دی هغه ته کتاب او مخکې د قران نه تورات هغه خپويږي انه منزل من ربک بالحق چې دا قران نازل کړی شوی دی د ربستانه د حق د پر نازل شوی دی څه مطلب چې کله دې دا وایي کنه چې ستا مرګري نشتا نو تا په کې خاص خاص کسان صحیح کړی چې ستا په غی باندې یقیني چې دې به دروغ نه وایي نو ته وایې چې زه دې پلانې مولې سپتا خبره کوم چې دا قرآن مفصل دی که مجمل دی ځکه دا ډېر ښه عالم دی دا د بیلی قاری صاحب چې ناست دی زرینګل نو زه ده ته وایم چې دا قرآن مجمل دی که مفصل دی نو به نشي ویلی چې مجمل دی ځکه حیات راغی که نه هغه وایي چې بالکل مفصل دی ایا دا نور چې ناست دی دی وایي چې دا قرآن د الله کتاب دی او کنه دی او دا حق کتاب دی او کنه دی راغی خو نشي ویلې چې دا نه دی یعلمون انه منزل من ربک بالحق ټول به وایي چې او دا حق کتاب دی ها ها فلا تکونن من الممترین نو چې دومره خلق ستامر ګرځي او کی نو مکیږه شک کوونکو نه ها ها خانو آخری خبر بدائی آخری دا یا وا چه بیا بوئی چه گورده دا نور کتابونا نمانی ولی دا کتابونا ندی گوروی پخپلے ہوئی چه دا کتابونا نمانم دا قرآن منم نتبا ہوئے چه دا کا قرآن منم چه کم صفتونا پا قرآن کی دی اگا پا بل کتاب کے نیشتا ہا ہا اگر سلور صفتو ندی خواه یو وَتَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ او پرشوی دی کلمه دربستان آیاتونا دربستان یعنی دا قرآن پورا کتاب دی مکمل کتاب دی ادا نور کتابو نا چی دی دا دی پتا نلگی بل صدقان دا قرآن رشتین کتاب دی ادی نورو کی دروغ دی و عدلن دا قرآن دے انصاف کتاب دے ادی نورو کی ظلم دے سلورم لا مبدل لکلماتی زدکا قرآن راخلم چی زدی ناسخ نشتا لان منسوخ کی استاسو کتابو نا ددکی خوارو پتن نی جدا سدی سن دی خوا خانو زدہ سلورو وارو سی پتنو والا قرآن پرید ما اداغه کتابونه ومنما چاږي کې یو صفت نشته نه مسلې پورې دي تمت نه به رښتینی نشته ده صدقن نه به انصاف شته ده ان ذا نسخ نه بچي هو السميع العليم الله ذات چې هر څه اوري او هر څه ویني او لکه دی وی چیغه کمی کلمی دی چی توی چی انا منسوخ کی گی نوی اغا دادی کانا چی وو السمیع العلیم آیاتون دا توحید صفات دا کمال دا اللہ دادی خبروشوا اوز دی آخری خبر کئی وی با چی مونگ زکانو شت لید پسی چی دی آواز دی او دا ټوله دنیا بل پل دا نمونگ اغا پریدو تا پسی روان شو نو جواب راغی وین تو توی اکثر من پی الارضی یا بنده اکثریت پسی مزا کتو تابداری که دا اکثرو آغا چاچ بزمکا کی دی یو ذلو کان سبیل اللہ خطاب دی کی دا صحیح لاری نخوا اکثریت سرخوصا نئی آو ولی نئی ہوئی میجارتی اتارتی اکثریت سره هډیر لوی طاقت وای ښا دغه استاد دنیا خبره ده ښا دا یو ناشنا آیات ته وینځو ته اکثر مان فلر دي چې دې سره غي دا سي غلي شو چاډوغه کې هونه کخه چې اکثریت پسې مزه پتین کې دا نشتا چې دا چا ووټ ډیر شنو هغه وګټل نه نه نه او دنیا پرستو خبره ده کروان شي پاک سر هغه چا پسې چې بزمکه کې دي خطاب دي کې گمراه دي کې د سېلارین نن دا خلق ولې گمراه دي دی په اکثریت پسې روان دي اوس وجه بیانی چې د اکثریت کس چللې نو الله وی یتبعون الا الظن دي کې دا چل دي چې دی په ګمان پسې دي دی په ګمان پسې دي ښا ګمان خو دلیل نه دی دا څومره چې خلک گمراه دي دا ټول په ګمان باندې گمراه دي ښا چته وته وی چې ورځ دي زیارت نسواړي دې سکول شي وې د دې چې زوره فارې کړی دي او د دې چې زوره عبادتونه کړی دي چې لیستلې دي او دا کړی نو کې دې چې خدای بخلی او نو دې وتاله صدر کی نو یې زنه نغواړم خو دیو زما د پاره د الله نو سوال وکي نو مال برا کی کنه ها نو هغه ځندې دي کې دې شي چې وي دا خدای ها د څنګه کې دې شي چې ټول مخلوق په دې پس روان دي ها هي تبعون الا الظن نری روان مگر په ګمان پسې وینوم الا يخرسون او ندی مگر اٹکل ویون کی اٹکل سی اٹکل دادی چې وی زم مولابا په حق دی زم مشران په حق او مونږ غی ته غلط نشویلې ها ته خو یې خرسون انهم الا يخرسون اٹکل خبرې کوي اخو یې جدا مشرانو چې رښتینه او په حق باندې یو پیغمبرانو او صحابه کرامو ها ستا مشران د سرشتینه دی دا وګورل کې ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين اخر کی تسلی چې به شکر افستا خپویږي په حال لاچا چې گمراه کیږي د صحیح لارینا او خپویږي په هدایت والو نه پیغمبره طبیعت مخرب وا بس الله عالم دی چې الله د چا په حق کې وي نو هدایت بشي وا دا ولی عیسا تر دې پورې وا سورته نام اځوي مې عیسا شروع کړي تدې دینه تر اخره پورې او هغه کې با ټول بحث د حلال او د حرام او ټول بحث د جاهلیت طریقې رسمي رواجی کارونه چې د جاهلانو په کول او هغه بیان ډیر په تفصیل سره ښه فقلو خبر شورو شو ولی په تحلیل او تحریم کړم به مسله سي تحریمات د عبادو کومه ځکه وا نوم دغه مخک کړیو چې وحلت دا چا حرام کړی او دلتهم فکلو الله وی دا ولی نخره دا کوم استاد ز خوراک ته پاره پیدا کړی کدا ساروی دی پاک سي زونه دی سدي دا ټول حلال دی ولی پکې شک کوي فکلو رد په تحریمات او د عبادت باندې ها امر کې سره مناسبت تا دی چلانه بل عزت وي دی پرې دی په ګمان پس روان دی تاسو په ګمان پس مزه تاسو زما په فیصله او حکم پس زه اب غیر الله ابتری حکمن نو حکم یو کنه خره بازی آغا چیات کریشی نم دا اللہ پاغی باندی نم دا اللہ پاغی باندی ان کنتم بی آیاتی مؤمنین کچری اتاسو دا اللہ پایتن باندی یقین کون کیم دا حقیقت کے رد و ددید یولوی شبہی دی مشرکانو ایلیو دی اخپلو کشرانو تا چی گورا چکم ساروے چغالال نشو خدای ته نساویستو دا ډیر پاک شو دا خوره ښه او دا مسلمانان چې ځان ته وای کنا دی وی داسې د خدای سره په عزت کې روان دي چې وی دا مردار ده چې خدای ته نه پخپل سا ویستو ابنده ته نه رسیدو پاکه ساکه ده نو دی وی دا مردار ده اچ دی لړه دی په چاله راخ کنا وی دا حلال شو نو زه خدای غي ته مردار وای ادي خپل ته حلال وای اوه دا وګوره زخرف القل کدام دي کنه نو الله رد کو چی یا خلق ذوک کیږه مکنه په خبره ځان پوکه هغه دادا چې دا سروي دته چې حلال وي نو ولي زکه چې دغه دوه قسمه پاکوال راغې دغه د نوینه وا هغه پلیتا وا چې هغه ته نووتا نو بس واخه پاک شو خوره اوس خیر دی یوا دویم دار چې دا الله پیدا کړو نو چې دا غنوم دی په واغست کنه او هو نو برکت پکې راغې وای نو دا څه شي نه خوري چې هم پاک دی هم برکت دی او هغه په برکت خوري هغه مردار هغه ګند یا خدای زکه وای خوره بعد هغه چې واغست شي نو د الله پاکي باندې په وخت د حلالې کې تاسو د الله پایتونو باندې یقین کوونکی هغه چې تخوړو بیا وته وي وما لکم الا تاکلوا مما ذکر رسول الله علیه تاسو سره څه دلیل دی او کنه اسه لګي دلیل سره نشته څه دلیل تاسو سره چې نفرې بازه هغه سیدونه چې اذکرې شي نوم د الله پاکي باندې کلمه پیویل شي وقد فصل لكم ما حرم عليكم او الله خو وضاحت کړې تاسو ته دا غي چې حرام کړی دي په تاسو باندې چې مردار اوینه بدون کې وخت خنزیر هغه چې ذکر شي الا ما اضطررتم اليه هو مگر هغه چې تاسو محتاج کړې شوی هغه ته وګور هغه د لوم اجازه کړې دي چې کومرداري کار سي او چې ته محتاج شوی عمري نو خیر دغه اخره دا د لوم وین کثیر الیذلون بهواهم او بشکا چې د غډیر خلق گمراه کیږي په خپل خواهشاتو او بغیر علم دلیل وسره نشتا قران وسره نشتا خواهشات دی وسره وګوروي چې خدای ته نه ساويست در دې خبره ده نو زه کوي چې کثیرن د اکثریت خدا دلیل لري ان ربک هو علم بالمعتدین بشکر ابستا ډیر خپويږي په حال دا چې تجاوز کوي الله د حکم نه تجاوز کوي وزرو ظاهر الاسم و باطن ی خلقو پریده دواړه قسمه شرک ولی سورته انعام یو بیان کو بل شروع کن دواړه قسمه کغه اعتقادی دی الاسم شرک اعتقادی چې غیر الله توازن کول دغی عبادت کول دغی او باطن او که باطنی دی شرک فعلی او شرک اعتقادی دا یاد مدارک وی او قرطبی وی مجاهد وی ظاهره ما یعمله الانسان ظاهره ما یعمله الانسان بجوارحه ظاهر گناہ دغه چې انسان یې په خپل اندامونو په لاس خپو کوي بابا ته روان دی او روان دی خپو باندې په لاسو کې شکرانه نیولې ده تا د لاسو خپو عبادت دی خان او باطنه د زړه ما ینوی و یقصده او بقلبه چې زړه کې ساقیده ده کنه او چې دلې اختیار ورکړي دا د برخي خاون ده نو الله یې دواړه پرې ده شرک پیلی وې سي قاضي دواړه ان الذين يكسبون الاسم بشکا کسان چې کاروبار کوي د شرکان ګورو ته دا موږ یې لاندې داخل لخه د شرک نه کاروبار جوړ شو توبه ته د لګي نه یګه جوړ شو ولی بس خبر داو اختلافی چې وی دي تعویذ نه مانی نو موږ وایو چې تعویذ مباح دی او انکار ته نه کوو مباح دی او لیکن داغی نسو جوړ شو داغی مباح نسو جوړ شو داغی نه کاروبار جوړ شو چهر زه کې و جمعات سره خلق پلین کې ولاړی الکه دا څه چل دی دا وی مولانا یعقوب سیب تعویذونه کوي دا پورا کاروبار ده کنه ادې ده پاره نوکران نیولې دي یو نوکر د دې ده پاره چې د خلکو د چپلو څوکیدار کې بل دې ده پاره چې هغه مولانا سیب سولی کیندی به په دغه کې اون غاړي کاغذ کې نو بیا په الته موچی ناشته نه جوړاوې سرمن کې بن کی او وګورو کاروبار دي ته وی کنه نو یارو را د تعویز نه سو جوړ شو دا پاری کې داخل کنه ښه د مباح نه کفر او شرک جوړ شو دروازې کولاو شوې نو دیو جن د دې تعویز ته منل نه دی پکار دا خو د مباح نه بل سو جوړ شو یکسبون الاسما ګوروته کاروبار د شرک شو ورو شو ها زردا چې سزا باور کولی شي دي تا داوی چې دي ځان نه جوړ کړیو دغه محرمات بیان کړل د پنديانو چې خلکو پاکسیدونه حرام کړی دي حلال سونه حرام کړی دي کلو اوس چې کوم حرام دي نو الله وی دغه مخ راخه چې الله پونیس کوم حرام ولا تاکلو مخره مما لم یذکر اسم الله علی هغه مرداری چې نیغه ستښوینم د الله پاغه باندې چې دی وی دا پاکه ده حلال ده چې الله ته نه پخپل ساويستو نو الله وینا ولا تاکلو زه ته وایم دا پاکه نه ده په دې کلمه نه ویل شوی ښا نوم د الله په نه دی هغه ستښوی په وخت ذبح کی دا ولی مخره زکاو انو لفسقن دا حرام ده دا حرام ده کنه نو هغه خوې دا حلال ده دا جنم په انوستې شو چاله پرانخ کې شو هغه وی دا پاک شو الله وی دا شیطانان دي کنه وین شیاطین لیوحون الی اولیاءهم دا شیطانان وسوسې کوي چغلې کوي وړې راوړې کوي د خپل دوستانو ته دا غیوت داوي ښا دا پاک ده دا حلال ده دا او غیوت وي چې وګوره دا داسې مسلمانان دي چې د خدای هغه ته مردار وي دا خپل ته حلال وي نو غیر او چت شوي ښا جګړه جوړه شي لېږي لوکم ګوره در دې لپاره چې دا باطل پرستا سره جګړه وکي د دینه جګړه جوړی کنه تا زهر په القول لغا وګوره دې کې مسله وا چله په دې کې دومره اجازه او دومره وسعت کړې ده چې کله ته یو شی علاله چاړ پیرا کا کې نوې بچ بسم الله الله اکبر ها اوس کې چیرې ده هیبت واخ دی ولی علاله ده هیبت واخ دی کنه اره هیبت واخ کې سړی نه یریږي نو کستان دا کلمه یې رښوا او چاړه دې پراخ کا نیما ابو حنیفه وی چې دا یې رانه ده بس دا داسې ده لکه چې دی ویلی ځکه پیغمبر ویلی چې رفعا عن امتی الخطا والنسیان زما امته په خدای او په ير نشي نیول نو دې ناسي نه دي دې ذکر دي ها د کلمه ویلې ده ها او یو داسي چې خوته یادوا او یې نوې چې بسم الله الله اکبر ریما ابو حنیفه ټول وی چې دا مردار شو ولي ذکر لم یذکر اسم الله شکنه دې نه ذکر شي حقیقتا نو نو مجازانو بس دا به خود مرداري بیا د لم یذکر اسم الله مطلب څه شو امام شافعی سے وہی نزا حلال شوا یہ سڑی کلمہ پہ نزا ویلی خوات یادوا ناغوی نا پیغمبر ویلی چی کلوہو فین تسمیت اللہ فی قلب کل امر ام مومن خورای ہے کپو جب ہے انوی نزا ہر مسلمان پذلو کی کلمہ شتا دے نوی دے خدا آگا چاپ حق کی ویلی چی یہ رشوتنا اته ته خو یاد وا چې یاد یې نو بیا به په جبو وای د زړه نه کافی کی ها دا خو د یېرون کې د پاره د زړه کافی ده او چې یاد یې نو هغه به وینو الوب کیه چې زه نو وینم زامردار شو اپ دې باندې تمرا یا تنذی سورته حج کې براشي بیا بیا چې وذکر اسم الله علیها لیذکر اسم الله علیها دیتا سنگا حلال ہوئے خان فَإِنَ تُعَاتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللہ مومنانو توی کتاسو دا دی خلقو خبر آمان اللہ اگا مرداری ورسرو اخڑی چی او دیوی نو دیوی چی دا حلال دنو نَاللَّهُ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تاسو مشرکان شوئیں گورو دی خدان ته مسلمانان وای مسلمانان وای خپل تداوی خبره او منه لکنه چې څوک د مشرک خبره مانی نو هغه به مشرکی ها دا قاعده د مفسرین ذکر کړی ده ها قرطبی وای دلت الایتو علی ان من استحل شیئا مما حرم الله تعالی سوار بهی مشرکان چې څوک چې هغه شی ته حلال وای چې الله حرام کړی وي نو مشرک شي کنه چې حرام ته حلال وای دا معنا ده دغه سې زجاج وای او فی دلیل علی ان من احل شیئا مما حرم الله او احل مما حرمه الله فهو مشرک امام بغوی ذکر کړی امداري کوئی لئن من اتبع غیر الله فی دینه چا چې په دین کې د غیر الله تابعداري وکړه فقط اشرک دې د شرک وې کنه چې الله حرام کړیو دی او ته حلال وې د بنده د وینا او دې مشرک شو ابن عربی په کویلی دی چې دی کې یو هغه سره دی چې عقیدتن د مشرک مرګرتیا کوي هغه ته مشرک وای او کنه عقیده د شرک نه سره هغه سره په دی عمل کینو هغه ته با عاصیو ګناګار وای خو مشرک وته نه او انما یکون المؤمنو بتواس المشرکی مشرکان وسنگ اطاعتن فی الاعتقاد کیا عقیدہ کی وسر امر کری وین اطاعو فی الفعل کہ صرف پدیکار کی وسر امر کرے ہو او عقده سلیم عقیدہ سیوہ مستمر علی التوحید فہو عاصو ان تبیا گنانگارو علی شیخان چاہ گوی دماغ عقیدہ ندا او بات تسر امیدا قربانی ادا ساروے کیو کار مار میں اوسراو کنو ناغا تا مشرک نشی ویلی لیکن حرام بہت ویلی چی گنانگار خوا او من کان میتن فا احییناہو دا مخ کی سر دے اللہ رب العزت ہوئی خوا چی مخ کی ویلیو ان ربک وعلم من یذل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین نو من یذل پاس ذکر شو مخکی نو د مهتدون معنی کوي ها چې ورزانن خلق چې ټول الله وی په حق دی مخکی په دې کفر کیو کنه ها او ما په خپل رحم وکم هغه څوک چې مړو مې تن په کفر او په شرک سره په احیینا او مونږ ژوندې کو په قران سره وجعلنا له نورا اور کوم دلارنا زړه کې مولا د قران او ایمان رڼا واچو يمشي بي بالناس ذکرزي پاره سره په خلقو کې یو معنا ده جون تیری خو د قران جون تیری د سنت جون تیری یو دیم دا چې کله قران یې زده کو نو بس یو په خپل پلوس لګیا دی یو ځای بیان کی بل ځای بیان کی يمشي بي بالناس ا قران خلق ترسي کنا نو الله وی چرته تا بندا کمم مسلو فی الظلمات دی پشان دا غچا دی چا غ پتیرو کې پروت دی پتیرو د کفر او شرک کې لیس به خارج منها نه دی چری وتون کې د دینه کذالک زینا للکافرین ما کانوا یعملون دا ولی نوزی الله وی دا ته خستحکار شوی دی کنه چې کله یو تن ته کفر او شرک دین ښکار شي ثواب ښکار شي اته وو باسي دا ځای خسته کړی شوی دی کافرانو څنګه عمل شي دی کوي نو ګور هغه سلورم عقبا ذکر شو چا د ملک خلق را جمع شوی کتابونه را وړیو ډیره سخته وخا وخوا حق پر سره الله مدد کو نو داغی عرصی ختم کرو نوز پینزم عقبه دا چه باطل پرست باز دور لگی و دبر نوزان سر خلق مرگری کی وزیران او حاکمان افسران رپورتو نوکی پا حق پرست باندی چه ده خلق خرابی و گمرا کی و پسات پیدا کی جگڑی پیدا کی دا کری مزاد اخری پنځم ده ها وکذالک جعلنا فی کل قريه هم دغه سې سم چې په هر خار کې مې د جستاده پاره یې مکه کې داسې مشران پیدا کړی چې ریته باندې دباو چی سم شو غره دغه سیمه ګرځولی پاره یو خار کې اکابر مشران مجرمی ها مجرمان د دغه خار دغه مشران بخوا اکابر سوکی مجرمان داولی مجرمان دی لیم کرو فی ها بد ملک فریبونا منصوبی او ناکارکار تحریکونا تا جوڑی نو دغه دی کاری بس حق پرستو تا دامونک دی لیم کرو فی ها وما يمكرون الا بانفسهم مکر او فریب نشی کولی مگر خپل ځانونو سره په ګور زور به پتا راځي ښا چې ولا يحيق المكر السيء الا باهله وما يشعرون ګور په دین پوي چې ځان ته کوډه کني ځان د هلاکت ګوري اپوئیگی نا ومائی شعرون دی یو مقام شو لیم کرو فی ها تو ایمو گورا زمر لوئی ویدا جاتم آیتن کلچران شی یو آیت قرآن نازل شی قالو نزیوائی لن نؤمنا مونگ ایمان نرول تو مونگ سکار دو حتی نؤتا مثل ما اوتیا رسول الله ترغی پوری چه مونگ لرا کلیشی پشاند آغی قرآن یا پشاند آغی موجدو چوار کلیشوی پیغمبرانو دا اللہ تا آو دی ابو جهلو دی ولید ابن مغیرا دی باوی کنا وی ولی چه دی پیغمبر که دن مونگ کسا چل دی یا خود دی نی یا دی مونگ طول پیغمبران شو آو حتا نؤتا مونږ له زمرا کړی شي کنه پیغمبري ښا او یا معجزات قرطبي وی لن نومنا حتا نكون انبیاء اهو مونږ ایمان راوړو چې څو مونږ په خپل پیغمبران شوی نه یو ښا نو فنؤتا مثل ما اوتی موسی و عیسی مونږ چې هغه معجزه راکړی شي لکه موسی او عیسی علی السلام نه چور کړی اله به ایمان راوړو اوتی رسول الله نزید ایکی وقفو کن صد پارا چلانا پر لذت ہوئی دی خبری تسو چکے نو تا دا کولو خبر جدا دی اوکڑا ابو جہل وقال ابو جہل اوئی چواللہ لا نرضا بیہی زا چر نرضا کی گما اے خدای دی چر رضا مکا ولا نتبعو انا دا تتابداریکم ابدل امیشا إلا أن يأتنا وحي كما يأتي على برضا شما چما ته جبريل عليه السلام راشي او ما ته وحي راوړي ها وګورو الله اعلم حيث يجعل رسالته دا جواب دي چل ډیر خپويږي دا چا په حال باندې چې ورکی اغلا خپل پیغمبري رسالت اللہ پیجنی چه در رسالت لایق سوک دے ولی اغتا پتا نشتا دے ارچالا با رسالت ورکی ابو جہل دا دے قابل لے سیسیب اللذین آجرم وزغارن عند اللہ زردہ چوبر سیا کسانو تا چو دیر لے جرم اکڑے دے سبو طور سی زلت پدی دنیا کی سغارن وطوئی خواہ دا دیا کابیر پا مقابلہ کی چلکت زن تا کابیر ہوئے تخو اساغیری سوغارن اللہ اپنی دوان دقا او عذاب سختو بما کانو یمکرون دا دی مکرونو پوجا چی دی دیتا ناستی چی منصوبی جو لئی پس اباب داغی چی دی کم مکرو فریب کم دا یو جوابو چې الله اعلم حيث يجعل رسالته یو الله په دې هم پوئږي چې څوک لایق دی د نبوت او د رسالت نو سوی الله په دې هم پوئږي چې څوک لایق دی د ایمان او چا د ایمان ورکی چا د نه ورکی دا فمن يريد الله ان يهديه هغه څوک چې الله دا په حق کې اراده وکي دیره خیسته اراده در رحم او در فضل این یهدیه او چه دتا هدایتو کی در توحید روح المعنی وی لیتوحید نمونگ بس پوییگو چه پتبان دی اللہ در رحم او در فضل اراده کرده وی دا علامه دا کنه یشرح صدره للاسلام پرانز یو کلاو کی سینه د دو توحید تا دغی علامه ای کنه خواه سینه و لدوم را کی چی دا دا ووار آسمانو نازمه کی پاکی رازی توبه توبه تا اللہ انسان را سمرا لوی ذهن ور دوم را ولی کلاو کی خواه دا حق پرس و دا معاحد سینه دوم را لوی دا دریابی سره ده کنه خواه معاحد دریابی بنده ده خواه یشرح صدره للإسلام سنوال کل اوکفا ومن یرد اواسو چل ارادو کی داغ پا حق کی ان یذلہو چی گمرا کیے یجعل صدره ضیقا اگرزی سن داغ دیرا تنگا توبتو تنگ آغا پا خپلوی کنا ذکر دا مشرک ار وقت پا دیر بد حالی خوا دا که سره وجه خو دې نه ده چې داسې دا ولې په پاته که تکلیف نه مونږ ته وایې یاره وی سره یې ماپ میکا ولې وی په اړه باندې می د مچ د لته زینشته نو خو یو هله کوم له کو خان د تیرا کینوم څه پروا نه شته استا په اړه باندې د مچ د لته زینشته دا ولې زوی قند کنه اوه ډیر تا حرا جن ډیر سخته کنه ما سعد فی السماء دته چې د ایمان خبره کوي د توحید خبره کوي په میډیم شارټ باندې نو دا سدل کج دې اسمان ته خيږي هو دا سدل کج دې اسمان ته خيږي ها زمرا ګران د وطن نو ګوره د دوه حالت یې بیان کوم نو د موحد علامه ذکر کړه چلا داغه سینه کولاو کې اسلام تا ٹھیک ده همون خو نوینو کنا مونږ خو نوینو کنا مونږ له خدا سه علامه پکار دي چې مونږه وینو هغه ابن قیم ذکر کړی دي چې من اسباب شرح صدر التوحید تړم به چې دا سره موحدی ګوره د یو علامه دویم والنور بل پړکه رڼای او بل ومنها العلم اګوره الله ولا علم ورکړي خبر کړي دارسن چې شرک دي ته وي بدعت دي ته وي او دا ټول ارسن منها العلم ومنها الانابه بل انابتی پکې رجوعی پکې چرته معمولی ګناه ته نو شي نظر رو توبه باسي استغفر الله الحمدلله او بل ومن ذکر الله فی کل حال چې وسره ناشته کنا لګون دی ولسمنټه رسول الله ودا هغه خلی نوخیږي سبحان الله الحمدلله یو په لبتاله هرو جماعت سمئی او اندوانا و خٹکے و بادرنگ بدل اپری کئی اپا آگئی کہ بوئی سبحان اللہ الحمدللہ ما شاء اللہ دو یا خدا اگر دا علامی دی کنا چیز دلو اللہ کلاو کردے او بل الاحسان الالخلق مخلوق سر اب احسان کی جو صورت نکی گی خوا روجہ پا خلبان دی بمند ہوئی او ستا خدمت پا کئی احسان الالخلق او منا شجاعت او بلدا چې بہادری با پکڑی رہی یریگی بنا گو رہی او منا ترکو فضول الکلام بے پیدی خبری او بلکل نکی خوا داوی دو دا شرح صدر علامی دادی خوا ادی بل پارم ذکر کری چی سنے تنگ دا سخت دا دا سی دا کنا نوی اول خدا دا چی اشیر کو توبت وچې لټې نه پوي به ته نزي او زلال والجهل ابل كل چې خبرې کینو د جاهلانو خبرې ولې اعراضو عن الله چې د الله نوم وتاخلي نو سټ به خپلو ګرځي ښا ها بل دار چې باطل پرستو سره وړې خوشاله وګورو مشرکین سر بڑی خوشحالی کذالک یجعل الله الرجس دقس الا ورضی دا پلیتی ذ شرک علی الذین لا یؤمنون پاکستان باندې چی مان نرولی دا لا شان دی بس یجعل الله الرجس سی پکرا وسخا چی مان نرو دا سورۃ یونس کې مراشی 100 نمبر آیاتو فل تهویلی چې کذالک جعل الله الرجس علی الذین لا یعقلون نور یو شی دی ودلته لا یؤمنون وی اول ته لا یعقلون ها مصلی رب العزت حق پرستوی فریدینا قران سینه ولا کلاوکړه یشرح صدر الاسلام سینه ولا کلاوکړه ارانه ولا ورکړه وسو ته وی چې لار د تخیمای دا سیده لار ده ها دا لار مو پریدا وهذا سورت ربک مستقیما دا قران سعید بن جبیر ضمیر راجی اشاره ده دا قران لار د رب ستاده دی رسیدان می پریدا دا سره دی هذا سورت ربک مستقیما فلا تترکو دا مو پریدا کمالار ده قد بسنایت لقومی اذکرون یقینا موږ ډیر واضحه بیان کړل دلیلونه دا قوم د پاره چې عبرت اخلي. ها روان شو اوس زه تور رسیدم د چرته ته لهم دار السلام عند ربهم دار السلام تر رسید کنه ها جنت ته د دې لپاره کور د امن او د سلامت یاري د خپل رب سره دار السلام یو تا معنا کور د الله سلام دا غنوم لیکنه د معنا الذي يسلم فيها من الآفات دغه تدانومیه خدای چې هغه تاسو کلل کنه بي غمشو او هو ته هر سنه په امن شه د آفات نه ها ها ها کور خالی دي که څوک پکشته او مخدوم شته کنه معبود شته کنه او هو وليهم الله د دې دوست دي نو لړ خپل دوست له رسید واه بما كانوا يعملون دا په دې وجه چې دی عمل کوي د دې عمل په وجه برسنه د خور او رسید په خیر خیریت سره ها اوس دا خپل حال سوشا سینې چې تنگ او سخت و دا ګټه پوس په کار دي چې تب نن خته نه کډه کې یا چې ته پرې وته نه د خوشحال خان نا نوز داغا ذکر کئی را وی تخویف اخروی ویوم احشرم جمیعا یادکا غرد چرا جمع که اللہ دید را غن خوبو ایام عشر الجن یا طولی از پیریانو ظالمانو قد استکثرتم من الانسین تاسو خودیر خلق گمرا کرد دا طول خلق تاسو گمرا کرد تا شیاطین یادی خواه اچه داو تاوی کنه پدی بنا وقت شی خواه نگو رو پکار داو چه جناتو جواب ورکلی زکر چه اللہ غی تاویلی یا معاشر الجن خواه نو جناتو سونوی نو لیشتی نکرالو اغی جواب کوي یا خواه فقال اولیاء من الانسی ابو یغ دوستان دادی دی انسانانو نا اغی با جواب ورکلی دې ډېر مړانی دي ښا سبوی ربنا استمتع بعضنا ببعض ګورز په دې له زو کار کوي یو خدای ته یا رب مون خو ګمړی نه ده مون خو شرک نه ده کړی د مونږه د پیریانو خو یو بل سره ډېر خوګه دوستانه وا او مونږه غي سره ډېر همدردی او احسانات کړی دي او غي مونږ سره کړی دي یا الله مون خو پکې کوم رہی نه ذکرې ها ربنا استمتع بعضنا ببعضن اربا فدا غستدا بعضی زمونږ نه چې جنات دی ببعضن په بعض نور سره چې انسانان دي مونږ د دینه فدا غستدا او دي زمونږ نه فدا غستدا ها دا څه فدا وا نوی انسانانو دا پیدا غستیوا د شیاطینو نه چې دلوهم علی الشهوات او کنه پیریان خو په دې کې ماهر دي کنه په دې ګمراه او شیطانو په دې ټنګ ټنګ په دې کې خو ډیر ما استادان دي فلمکار دي نو هغه انسانانو تکړه دي ته دا پیدا شو اجناتو تدا پیدا شوا چاگی خوشحال شو چو گورا انسانان زمونگا تابیداری کئی گورا تا زمونگا خبر منی مونگ نور سوئیو خوا دوی مدار چو رستو وصور اجن کی راشی چو دا انسانان با پسفر تلو او یوزے براغ دا سٹیر درن ونی او زنگل او در نو دی انسانان باوئی چیا سید هذا الوادی ید دید مشرا وینو خزینا ارزو کی او مونگ دخپلو کشرانو دا دغن بچ کہا چی مونگ تسونو یا جزانیو امسافریو نبت اغیب اغیب اعلانو کچوا سرکشو خبیسانو ملمنو تسونو آئے بر دی بخپ آرام شپتی رکڑا استمتا بازنا ببازن خا او دا جناتو پی شملو چتشوا اغیبوی قد سنتنا الانسو مونگ دمرا طریقی اکڑا ترقی چاگا انسانانم اویرول چوز پا مونگ باندی پا ناغواری دا سی نور دیر طریقی دی چی دی جناتو انسانانو پا یو بھل باندی او دا خو اخکار دی کا نخا اوز خو دیر اخکار دی اوز خو دا تفسیرونو اغی تاجت نشتا ولی د انسانان ارشه هر وخت څه شی روک شوی ښا خپل کونه تن روک د دینار څه یو د دې چې وی چې پیریان ماماګان موږ د خپل سامان راکې ښا هغه به دې ځای سي وي اوس خو زیو د غیرا سنداسیان ناستیو باقی دوی چیر دا شی روک شوی ده کنه او اغی بیا پولیس خوارو کی نوچی اغشی پیدا شی نو قد استم تا بازنا بی بازن دا دی پیدا خدا و شخا چی دی تشی ملا و شخا از جناتو پیدا دا و شخا چی دا اغی پی شهرتو شو پی دنیا که دیر لوی شهرتو شخا اڈیر مال دولتی را جمع کخا او غٹا پیدا دادا چی تاریخ مطلب شرک دی او پیغمبر ویلو چې یو سره راغی کاهن تا او غسوې د پیقین کو فقط کفاره بس نور څه یې کني نو کفر خو خامخښته دی ښا ادر دی دی ښا په یو بل باندې پیدا غستل دی کنه ښا دغه دی پیرانو سره دا پیریان ډیر مرګري ښا دی زمون تابع دی ښا نو کله چې پیر صاحب له څوک راشي پیر صاحب یردما غوی روک شوی دی ډیر وخت شو نو ها نو دیو ته وی چې تاسې دې ګند په اړه ته ګوره دې پلان یې ته ګوره او نو هغه جن نه دې ته تابع کنا هغه جن چې ته تکم دې هولي نو آغا جن لرشی او علتا که دادان نغویه جوڑ کی ادوان الان دیو لاری نو چه دی لارشی نو یو گو رو تا غویه خدا دیو لار دی ایو سو غربتیو باسی چره ولی نو یو افتد و سرائی نو بیا رکشی ولی او غویه نو اخو پیره او خوا ربن استمتا بازو نا بی بازو نی چه دی کمی نخری دی خوا دا کار کی او یو بل سره تعلق ساتي کنه شیخ الاسلام تیمی رحمت الله علیه خپل واقعا ذکر کوي چې زه د مصر په جیل کې وم هغه ډیر عمرونه په جیل کې تیر کړی د دې مسلې په وجه مصر کې نو په عراق کې د جمعې پروت باندې یو عالم راغی بلکل شیخ الاسلام او تقریر وکړ زیر زبردست توحید بیان کړ نو یغی وی چې دا وی د عراق بادشاہ لکه نمی سر بادشاہ ته سو کلیګ چې شیخ الاسلام ستا په جیل کېشته نو وی او بیا خو راغلی دلته کې د جمعې تقریر وکړ هغه وی ښا نوراله جیل ته چې ویښاوی هغه پکې ناشته هغه ته واقعیا بیان کړ چې دا خداسه چلو هغه وی خیر دایس خبر نه ده وی زما په شاګردانو کې پیریانو مشتا دا بچ ته زما غیرتی شاګردو او هغه ویلو چې استاد خو په جیل کې ده مثلا نشي کوله راشه چې زه داغه په توحید بیان کوم ها پیدا دغه شیوخه د نیم تلې نبی شیخ الاسلام ته چاوي چې تا او ته داسې ولې نوې چې دا یو ملائک راغلو هغه وینا ملائک دروغ نه وي اده خو دروغ وي چې د شیخ الاسلام مخه دا کی کنه جنات تیر کارونه کوي ها ایرو زمونږه پیدا غستو با زمونږ نه په بازو او رسید مونږه جلن الذی اجلت لنا اغه نیټه خپل ته چې تا مونږ له مقرر کړی و تر مرګ پورې زمونږ دا کارو ها او وی الله چې زی بیا ورځې په ها قال النار مسواکم او وی الله چې ور ستاسو دوسی دوزې دې همیشه به پدې کې الا ماشاء الله او مگر اغه چې مؤمنانی خو ګناګاری نو چې دا غي صفایو شي نو غي به نبی او باسي غي به خالدین نه ښه ګناګار مؤمنان به شکر افستا ډیر لوی حکمت او علم والے ها اخیریش پکې معقبه ده چې په ایس باندې ونشو کنه په حاکمانو په افسرانو په زور او په زیاتی ونشو نوز به باطل پرسو یو بل سره جوړ او پیدا کی او چوس با خپل تنظیم کو خپل دعوت بچلو بس ددن پا آرام کینے ددن سن جوڑی نمانا یو دا اللہ ای دا دما کار دے وکدا لکاو دا دا اللہ شان دے نولی باز الظالمین بازن زمرگری کوم بازی ظالمان د بازو نورو سره مشران د کشرانو سره تنظیم ولا جوړوم مرګرتیا ولا جوړوم ولي بما كانوا يكسبون دا په سبب دا غي چې دي عمل کوي ولي عقیده او عمل یو دي نو بس ټول مرګري دي نو ها دې معنا دا ده چې څنګه حدیث کې راځي چکل یو سره ظلم شروع کی په بل باندې الله رب العزت تاسو کې چې دا پاسه بل ظالم پیدا کی هغه په مسلط کی ادی بیا چیږي وای ښا دا ول سزا ورکړي الله وی دا سزه نولی مسلط کوم او غالب کوم بعضی ظالمان په بعضو باندې کوم انسانانی اومو یو بلکی او کله داسی چیز انسان نا ظالم جوڑ شی نخده پی ده پیریان نا یو ظالم مسلط کی دا سیکی چی رو بیاد کورا نشی راواتی خواه بعضا دا پس او دادید عمل امام راضی ذکر کئی ال آیت تدلو الان الرعیتا متا کانو ظالمینا وی کله چې قوم ظالمان شي قوم عام خلق فالله يسلط عليهم ظالما نو الله په ظالم مسلط کیه بادشاہ کیو وزیر کیو مشر کی مثلهم د دې په شان ته ها اقصي ولې د عمل نه جوړیږي هر څه کنه ها بما كانوا يكسبون و د دې تحویب او خروی ذکر کوي یا معاشر الجن والانسی طولی از پیریانو بندیانو قیامت کی با اللہ ہوئی علم یاتکم رسول منکم ولی نورا غلی تاستا پیغمبران استاسونا سمانا ان امراتین انسانان دی یو قول داد چی پیغمبران صرف انسانانو کی راغلی اگر پیریانو توم دیو جنات مسلمان داوم دو ام قول داد چی نا پیریانو تعالی دے پیریان نوم پیغمبران را لیگلی دی انسانانو تاو خود را غلی دی دا آیت یا دلیل نوالی چی رسولم من کم امخ کی جن او انس دوارا تیر شوی دی بی معلومی گزا چی دوار نبر آغلی نو اینو را غلی تاستا پیغمبران ستاسو دا جنسنا چی بیانول بے پتاسو باندی آیتو نزمان او یرولی تاسو تا ملاقات دروازی ستاسو نچی دادا قالو ابوائی شاہدنا علان حسنا آوالا من گواہی کو پخپلو زان چرا غلیو حیاتون بیان کلیو نولی ایمان نراوڑو وغررتم الحیات الدنیا دوکا کریو دی لرا جون دا دنیا دغه سبب دی نو دا دنیا له لعب اگو سبب جوړ شویو خوا اگوائی باو کی پخفل زن باندین نوم کانو کافرین چی یقینن چی مون کافران خوا فلتا خو سفیدن نکی کن خوا آن بہتر قول پدی کدا دے چی پیغمبران دے انسانان نراغلی دی دے انسانان دے پیریان نندی راغلی او کله چې د پیریانو هغه عام خلکو د پیغمبر نه خبر اوریدلې ده نو هغه بیا تللی دی خپل قوم ته نو هغه ته رسول الله نشي ویلي هغه ته رسول الرسول ویلي لکه نبی صلی الله علیه وسلم ولاړو مانځ ته پیریان را لو دا تلاوت واوریدو نو ولوا الی قوم منذرین لاړو کنه خپل قوم ته لاړو نو رسولان و تویلی شی خدا اللہ طرف نه نه د پیغمبر د طرف نه ها پدې کې د ټولو اتفاق دی چې دې امت ته صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېګل شوی دی ام پیریانو ته هم بندیانو ته پدې کې اختلاف نشته خو پدې نورو کې اختلاف و ها او د پیغمبرانو در لېګل حکمت خي چلا پیغمبران صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا ذالکا تر علیہ وسلم پیغمبران اچیو اللہم یکر ربک محلک القرآن زکا چند رفستا حلاک ان کے کلو لرا بی ظلمن دی پا شرک سرا و اہلو آغا پلون چی خلق داغی نا خبری که شرک کئی ارسوم را زمانه فرعون سلور سوکال نو کرده اللہ خواه تسنوی و چه کل پیغمبر و تراولی گو موسیٰ علیہ السلام او غین کارو کنو بیا و تلاسوا چهو نو خواه چه نی خبر شوی نو اللہ خواه تسنوی او چه خبری کی او بیا ایمان نراولی نو بیا خام خانی سی دا پیغمبران دیل را لیگی خواه چیسا اللہ چاہل عذاب بالکل نور کی دا دنیا عذاب سورہ بنی اسرائیل کی برا شوا وَلِكُلِّن دَرَجَاتُم مِمَّا عَمِلُو کم دے کسی جن او انس ذکر اوشی نور پسی دا آیات راشی سورة یونس کی برا شی حامیم صدق کی برا شی چہ ہر یو دا پار مرتبیشتا کہ انسانان دیو کہ جنات تھی دا غی عملنا چکڑے دے اما ربو کبی غافلن اما یا عملون نظر افستا غافل دا غی عملنا چیزی اے کئی و ربو کل غنیو ذر رحمہ ربستا غزات تے چی بی نیاز دے اچھا تے حاجت نشتا نو چی صرف دی تا حلقو کا تو نو غی دا اللہ نا مایوس شو وی چی غنی دی نو بیا سکوی چی مونگل دا غرا که مونگل نعمت را کی چی غنی شنو بیا سکوی نو اللہ اور پسیوی ذر رحمہ اگا غنی نیما چی رحمت می نشتا دے رحم را کی نشتا دے احسان را کی نشتا دے اب اصلاو دنیا غنی آنی خوا چی مال دولت را گنو بیاڑ سوک پی جنی نا اگا اصلاو دنیا غنی آن دی اللہ ذر رحمہ دے خواہ چو سرد بی نیازینا دیر لوی رحمت والا دے پخپلو بندیانو باندی کئی اگورا اگنور رحمت سکے چو سمرہ محلت ورکڑے دے چو غلوی کافران تے سمرہ محلت ورکڑے دے نو دا ذر رحمت نشو فسونو کالا او دشمنانو او پشرک مبتلاو نو پوشا کنا چی ذر رحمت تے کنا خواہ نو اللہ یو گوری زمان دوانا سی پتو ندی نو سنا چی تا پا یو باندی دو کشی چیزا رحمت یه دی ارس چی کو نکو بنو نا نا قهر یو مگو رکنا این یشا یو ذهب کن کچر یو گواری نو تاسو بلری کی دو دنیا نا پا انفن کی ویستخلیف من بعد کم ما اشاو اباد بکی پستا سنا هغه چې الله خو خی نو دی وی چې دا هډیرا ګران ده چې دا زړه باډی لري کوي انو وی پیدا هډیرا ګران ده نو الله وینا ځان ته سوچو کینو نن چې تاسو په ځمو کا ګرځې او دنیا کې جون تیروي او خرس کې نو تاسو نه مخ کې څوک نو تاسو داری تاسو نه کړی چې اسو شو د مثال شکنه کمان شاکم من ذریته قوم اخرین لکه څنګه چې تاسو پیدا کړی اولاد د یو بل قوم چې غی نشته په دنیا کې دغه څه وتاو سره مو کې نه ها انما توعدون لآت بشکا قیامت چتا سره وعده کولی شین راتلون کې دي بے پروا کیږه ما د قیامت نبی پروا کیږه ما پمان تم بمعجزین او نه تاسو د الله نه خلاصیدون کیم یا لازمی معنا ده بفائزین عن عذاب الله نشه خلاصې یعنی تاسو د الله عذاب لره من کون کیم قل یا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل چنمانی نو اعلان ورته وکا چې زما قومه کوي چې سکول شي کوي ها کوي تاسو ته له اختیار درکړې دي عمل کوي خپل طاقت مناسب او چې تاسو کې به څومره زوري على مكانتكم على استطاعتكم او امکانكم مدارک وي ها انی عامل زخو بخپل کار کوم زخو خپل کار نپریدم زب توحید بیانوم فسوف تعلمون زردہ چی پویا بشیم من تکونو له عاقبت الدار چی سوک دے آغا بختور انسان چی عاقبتی خستشو عاقبت حسنت امراد دیخوا تا زخونن لگیا اے چی دا گمراہ دی دادا سی دی پتا سو بیا پوه شیخه ولیکن خبر واوره تاسو په حق کې الله داسې ویلی دی ښا انه لا یبلع الظالمون شاندارې نو ظالم نو کامیابیږي ظالمان تاسو سو د قرآن وی ښا چې ګوره ظلم کوي کنه دا چری موای چې دوه کامیاب شوم ښا ته به یو ځل سر خوري هر کله چی ذکا لا ویلی چې ظالم د پاره کامیابی نشتا ها ها تاسو تسلیات پیغمبر له اخر کې خبره وکړه چې لا یفلح الظالمون نو خلق وی چې دا ظالم پی جندل غواړي چې دا څوک دی چې ته مونږ پکې رانه شو نو له تفصیل شروع وکړه چې راځي چې ظالمان د توخیمه راشا وجعلوا لله مما زرع من الحرس والانعاب نصيبا ظالمان خواغه خلق دي چې ګرځي الله د پاره هغه مال کې چې الله ته پیدا کړی هغه فصلونه دي او کساروي دي نصيبا برخه کوي کنه ها دا ظالمان دي چګورو په خپل مال کې دا الله برخه کوي کاغه نغدي پیسې تما کو خرچي او زکات پکې ورکي چې دا الله برخه ده او کاغه غنم ور بشي راځمه کیو بوجه په لډک کې چې دا په اوشر پکې دومره شوی ها دا څنګه چلله وګوره دلته قران اختصار کړی دی ها دا دا قرآن خپل تفنن دے اختصار کرے گرزی اللہ لرم داغ مالنا چا اللہ پیدا کری نصیبا برخا وجعلو لآلہتهم دا سرد ہے او گرزی دا خپلو آلہو دا پارم لشرکائنا دا خپلو شرکاو دا پارم برخا دا دوارو برخی پاکی کئی چی دا غز اللہ برخا شوا او دا زمونگ دا دی نورو برخا شوا ظلم دیتا ویخا چیدی که دبل چابرخانوان ادی پکې وکړه نو دو برخه جوړې شوې ښا زګر واستو تفصیل کې راضی کنا فقالون وای تقسیم کوي هاذا لله بزعمهم دا برخه وې د الله ده ریلک ته خبرې چې د الله برخه سوره ده په پیسو کې سمره ده په سرو سپینو کې سمره ده او په سارو کې سمره ده نه نه هغه څه خبر دی بزعمهم خاصې برخه جدا کړه نو هغه نور د دې نه ده خبره چې سلوې ختم ده که شله ده بزعمهم یې ځکه وایي چې بس هغه په توک لګیا دی یو دا معنا ذم بزعمهم دا معنا چې الله وایي یا خلقو خبر شي ګورې زمادي برخه تاجت نشته دا خو دی وی چې دا د الله برخه ده زدا سي مردار سکوما مال اوس مردار منیخه بزعمهم ها په هاذا لشرکائنا ادا برخه بل برخه وي زمونږ له الیه او شوخ ور تقسیم وک کنه نو تقسیم زکاو کو چې مخکې په اول کې دغه دواړه وکنه ها د الله برخه او د دې د الیه او برخه دلته تقسیم زکاو کوخه اوس ګورو چې د دې کمی برخه سره ډیر محبت ته او د کم نه یریږي په زړه کې فما کان لشرکائم فلا یسلو الی الله هغه برخه چې د دې شرکا او د دې خدایانو یې فلا یسلو الی الله دا معنا ده اگر چری نرسی اللہ تا تا دی دا خیال لے چکم برا خمونگ دخپلو آلیہا و من لی دا کنا دا گوری اللہ تا نشی رسی دی دا ودا اللہ پر نم نور کو گوری وی دی برا نخپشی تبایی برا لو کئی گوری فلا یسلی اللہ ولی کرا ودا سے ہو کنا چې شرکاو په نوم به کم منلې وکنه اوهو او په ډیر غټ خولې سورب ګډو یا ساروي دا به ډیر ښهسته په چا به ته وی چې یاره کدا د الله په نوم شنو خبر ډیر ثواب پوه نو دی به نه فلایس الا الله دا نه قبلی کنه وای دا خو زمونږ دی خدایانو په پابند کړی دا نه قبلی زمره زوره ورزی فلا یسل الله دا نرسی الله تفا او ما کان لله غبر خاچ دا الله پنوم به ومنل او بیا به وتوکاتو او به وی چیر دا خټیر خپل څارو ډیر خشیر کنه نو ير دا و دي خپل الی هو پنوم کوخه به بس دا غی پنوم یک نورات اغه چې دا الله پنوم به منل او فویسلو کلان شرکایم وی دا رسی زمون شرکاو تا دا پاغی کی قبلی گی خود دیتا دا اللہ پنم کی نقبلی گی مگورو تا دا اللہ پنم سمانا وی گوری دا دی پاکیران و مسکنان و دیل ورنکے گوری دا اللہ برخی سکی خود دا داغا فقراء و مساکین دی کنا خوا دا صورت یاسین کی چراغلی ہو کنا سنتالی سیاتو چې واذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله چې کله ویل شي د مشرکانو ته چې دا مال خرج کړئ کنه چې تاسو له الله درکړې ورکه نو دي سوې وی ان تطعم من لو يشاء الله اطعم ها مونږ له ورکو چله پیدا کول نو ورقی دی ولا کنه ها ها نلته کې اشکال دی ټول مشرکان به زکات ورکاو یا خیراتونه به کول دغه خو نه قبلی نو دې سمانا د دې معنا دا چې الله رب العزت وته وی چې مال خواسي هم ورکاوه کنه ظالمانو نو دې فقرا او مساکین له ورکه دی له ورکه چې خیرت ثواب نه یې پتامه نو دا دنیا خو به دل فراخه کی کنا چې مشرک خیر خیرات کوي نو دنیا کې وته پیدا رسی مال یې ډیریږي ظالمانو د دې الهو نه تاسو تسره راځي د دې دامت لبوخا الله عيسى اما يحكمون ډیر په د فیصله دا چې دی کوي ولي بل الهه د خدای د پاسه کړل دا غي سره ډیر محبت ساتي او د خدای سره نه دا غي ډیر خیال ساتي او د الله خیال نه ساتي ساما يحكمون کا اوس راشه ترقی وشوا د مشرکانو په دین کې وکذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم دغسی لکسن چې په دې خپل مالونو فصلونو کې برخه کې د خپل الها نو دغسی خسته کړی دی ډیر مشرکانو ته قتل د خپل اولاد ګورو ته دومره ظلم دا چا ته خسته کړی دی شرکاو دا د خپل شرکاو کم شرکا دا درگاه کې چې کم ناشتی منجوران ملنګان چې غیبه ساتانه او توی ساتانه دی وی کنه دی خبرو کی الکوې پیر سے ویلی مورید سے ویلی ها چې اولاد با د دې ولی په نوم باندې قربان کوي ها او قرطبی ذکر کړی چې زجاج ویلی دی او فرا ویلی دی چې شرکا هم سمان هم الذین کانو یخدمون الاوسان دا هغه یادی چې د درگاونو کې بدیرو او د دغه دربار ملنګانو خدمتونه وی کولو دا غیوت ویلی او بیا وی چکانو ینظر احدهم اذا بلغ بنوه عشرا وی چې دی اوسړی ولس اولاد پیدا شو کنه لس یو تبه وی چې دا لسم پکې قربان کا نو وسغه پیدا وی ولی پنوم باند قربان قتل اولادهم تاو دغه سګور اندوان هر کال خپل اولاد کې اوتن د ګنگا په نوم باندې قربان کوي کنه ور وی ورځي وته وي ګنگا وي ما له په خوب کې راغلو چې د ازیه دراول بیا ښا دا وزب په ځم کنه هغه یو ظالم پکې وو هغه ما له حسین په نوم په خوب کې راغلو او ما ته ویلو چې ټول سره د پال بچ نه راشه مال ها چې سار شنو ټوله مخکې کړه ځان سره دلته الکه سکه وی حسین غختیونو نو لوټ په سمندر باندې ټوله او شو مردار شو ها دا له په مشرکانو ښه ځانونه هلاکې ځانونه هلاک قتل اولادهم شرکاو لیردوهم چې هلاکې کی ولیلبسوا علیهم دینهم او چې ګډ ورډ کې په دې باندې دین خپل ولو ان شاء الله ما فعلوا کله الله خو خو دا کار به نه وکړي لیکن هغه خو اختیار ورکړي دي چې سکه نو کاوه آزاد ښا فزرهم ما یفترون نو تاسو یې سکوي روکی کې فزرهم ما یفترون پرې دې چې سکه نه وکړي دا نه ستاسو خپلوان دي نه دوستان دي مردار دي کله کله بيزي خفشي ښا چې اخبار کې راشي ادي ور سره وخ کې توي کنا چې راه ټول وی لا وکړه کنا دا د مشرکینو هغه رسمي رواجی جاهلیت ذکر کوي ښا یو خو ذکر شو چې په نام او په حرس کې د لابر قوم کې د دې پر قوم کې شرک دي توي کنا چې قوم مانی خو سره نور مانی ښا رضی بن رسام دی و ایدہ مشرکان هازی انعامن دا یو قسم ساروی دی و حرسن او فصلن دی حجرن بلکل بندی من دی بینری پی لگولی حرسن لا اتعاموا الا من نشاو بزعمیم نبخوری دی لرئیس سوکا مگر اگا چیز منگا خوخی در دی خیال دی دی خیال سدی ویدہ بدا د بابا غملنګان خوري دا مونږه خاص غیله ساتلې دي ښا د بل چا دې سره حق نشته ګوري ښا یو بزامه یو دا یا دا وګوره خاص زمونږه ناری نه ولې زنانو په دې کې حق نشته ګوري ښا چې غیله نشه شي دغه نکي بزامه وان عامن بالقسم ساروی دی حرمت ظهورا بنشوی دی شاگانی داغی دا سوار لینا او دا بارنا کوخان باو کنور ای پدی بسوک سوار لینا کئی خوا او دا زمونگ دا پلانی پنوم دی او اگا بیا خپکی گوری وان عامن نور ساروی دی لا اذکرون اسم اللہ چی ناخلی نم دا اللہ پا غیبان دی وخت ذبح کې علي ابتران علي د پله درو جوړ کړی دي ویلا ویل چې زمانم په ماخله ګورخه د دینم په واخله ځکه چې دا زما دوستان دي د ځان یې ګور دین جوړ کړی سجدي مما كانوا يفترون زردا چې الله وسداور کې دي لره داږي چې دي جوړ کړی دي وقالو د بل رسام دي رسومات تی دا جاہلیت خواهد وی ما فی بطون آزی الانعام حقا سو چی پا گیڑو دا دی سارو کی دی کو خان باو کس گڑی بی دی باوی وی دی پا گیڑو کی جس دی کنا آغا بچی خالصت اللی ذکورنا دا با خالص زمانگ دا ناری نوی دیکی دا بل چا حق نشتا و محرمون علا ازواجنا او اذا بندي زمون په زنانو باندې یا ما فیتون ته نسوک پیو مخلی دا وای مونږ خرو چې زنانو ترانې دین شي ګوره ها وایکم میتتن کچنه او مردار پیدا شو صابرانو ورو فهم فی شرکا دی به چې الی راجم شه خورده ده او ډیر برکتی شه یو ګنده خلکو طالبان دغه نه خلوی وړو لکرک ورزي ادا لارجن دي کنه دی بوتناست وی دي کوم ټول شریک یو سيجزيهم وصفهم الله وسزا ور کی دي لا تزيد دي بيانونو چې ده کوم کتاب کې لیدلې وصفهم انه حکیم علیم بشک الله حکمت والا علم والا دي قد خسر الذين قتلوا اولادهم يقينا تباہ و برباد شو ذلیل و رسوا شو هغه کسان چې خپل اولاد قتل کړ خپل اولاد څو قتلې او چې مار لړم شینو صفهن د جهل د وجنا دا ټول د جهل کارونه دي دې تذکر جهل د عربو یې ښه بغیر علم بغیر د علمنا فحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله بني اکلو حرام اکلو چلا رزق ور کړو دیلا او دروغ جوړ کړو په الله باندې چلا په دې رضا کیږي امو چې څه کوي الله په دې رضا کیږي ها حدیث کې ذکر راغلی نبی علیہ السلام وی عبد الله ابن عباس وی چمن سره ايعرف جهل العرب دچا چې دار مانی چې ما د عربو جهل پیجندې فل يقرا ما فوقا 300 نو غدې د سورته انعام د 130 آیات نه پلوینو دا ټول عربو جهل لکه نو باغی شکالو چې دا عربو جهل غواړو بهش پشمار کې نه راځي ادا خود شمار خبری دی جواب داری چې دی بنیاد تی کنا دا تچوی پشمار کې نرازی اگر دا دی جهل نا راوت پیدا شوی دی کنا قرآن خواه بنیادی سیج دی کر کئی خواه چه اگر شرک دی دا اگر طول دی شرک نجوری چه دروازی روزی تینا سمر بچی پیدا کی خدا قد ضلو وما کانو موتدین الله وی گمراه شو تباشو اچر دی دیت نشی منتے اسی باوی چی مونگا پا حقا یو یو قسم ذکر شو تحریمات او شرک پیلی، نو بل قسم ذکر کئی پا حرس او پا انعام کی بیان شو، نو ذکر کئی پا میو کی پا باغنو کی دا تفصیل بیان. وهو الذي الله ذات انشا چې پیدا کړی دي جنات معروشات، یو قسم داسې باغونه چې خوريږي په چپرو باندې یا په ځمکه باندې. صدا سباغونه داسې دي کنه دا خټکی انځواني خربوزي دا ټول معروشات دي ښا، دا په ځمکه خوريږي سلی چپری جوڑی کلی انگور وغیر معروشاتن او ساغ دی چندی خوریدن کیم دا غید پارا تنی دی غٹی غٹی ونی دی و نخلا پیدا کلی دا کجور و زنا پیدا کلی دی فصل مختلفا اکلوه جدا جدا دی خوندون دا غی و زیتون پیدا کلی دی خونان والرمان او انار متشابهن پرنګ یو شان معلومیږي نو ته چې خوان به یو شان تی نه وغیر متشابه ان دی یو شان په خوان کې دا د الله خپل تفنن او تغییر او تبديل لږ کوي ته بیا ذکر کړم عادی کړه هغه مکه صرف د دلیل په شکل بیان کړیو چه دا دا اللہ دا وحدانیت دلیلو ندی خواه او دلتا بیانی پرد دا شرکی فیلی کی چه ظالمانو پدی میو کی اللہ سر شرک کوئے کلو من سمری ہی خورے بازی دا میو دا غینا اذا اسمرا کلچ میو کی او پخوم شیم دا غصرو کنا خواه من سمری ہی اوی زکا بازی زکاوی چه طولی میوی خود دلتا نشتا، طولی میوی خود جنت کی دی دلتا خود یوسو دی یا داده چه دی میوی که تر طول نشی خواده اٹو کی باتی او غرده پتونم اٹونم باتی لرکی سلکشی باتی او خوری نو ازا اسمار و آتو حقه یوم حسواده اور که حق دا اللہ پرد دلو کولو حق دا اللہ پا کمارد ورکے چلو کوئی ہے کٹ کوئی ہے دیولی دا روزی آدکڑا دیکھ ٹیری فیدی دی یو دا دی چی اگا وقت کی بستا دلو ٹیر لوی زمیدار چی دی لو نکی او دا کئی کا نخوا ٹیر لوی ارو سو پروائی نی خوا نو چی کم ابرخ دا اللہ پا نمور کئی کا نا نو ډیر خلاص به ولا ورځي او ابل بو ته یو لکل کوټي واچاو پکې دا الله په نوم باندې ښه یو پکې کمین راځي یو دا اځه مداده چې زه راوړی کورتا نو بیا هو پته نه لګی زه ښه ورکې یې کني ورکې نو ځکه یو محسوادی هی زکوې دیم پکې دا حکمت ته چې الله ستانه ال برخه غواړي چې پاسالو شي اګه پاسالو نشو افات پیراغه نور څه پیرالو نو الله یې چې ستاره لاله زماغه پکې لاله زم نه غواړم ښا نو ګور چې یو محسواتی یو نو پته ولګې چې شوي دي کنه دا فات نه به شوي دي نو زکه ورکا پکې ښا کنه بچنه سبا دې لو کولو یو محسواتی بلی داوی چې د مال د مالی عبادت لپاره روز نشتا کني جمعه به ویلی وا زیارت به ویلو نه یو محسواته وي چې هر روز د دې روز دغه ولا تصرفو د دې به تر معنا ده چې شرک مکوي کلی که ارسی خو بل چانم پکې دبل چا په نوم مور کوي ها د خلق د عادتو کنه ها دبل پنم باندې ونه میوی سودا به ورکول نو ولا تصرفو شرک مکوای بیشک الله محبت نکی ز شرک کوونکو سره دمانه خازن کی روح المانی چلا تشرکو الاسنام بوتان پکې مراولې کنه دا غي پرخه مور کوي کنه ها پھر حرسی والانعام پریز دنوب دا یو قسم شو ومن الانعام حمولتا وفرشا پیدا کړی دی الله په دې سارو کې دوه قسمه بار اڑن کی چی غٹ غٹ تی اخان دی خر دی خچر دی حمولتن غٹ غٹ تی دنگی وفرشا اسی پیدا کلی دی کم دوری نو فرشا و تولی ہوئی یا خدای چی دلر نو گوری نو دا گڑی بیدی و تا تا دا سخکاری لکا پدی سادین کی چی دا لوٹی پرتی دزمکی سر ازمکی نو دیم د دیو جنې وی چې څوکې علالینو د سټ ولتاو کې یو پپی کې دي فرشا کمزوري سي زونه دي دریمه دادا چې د دې د دی ویختونه او د وړینا د فرشونو سامان جوړیږي قالینونا لمسی نو یې ځکه وته فر کلو می مرزقکم الله خوری دا غینا چه اللہ تاسو لرزق در کرده ولا تتبیو خطوات الشیطان امزه پا طریقو قدمونو دا شیطان پسی چه حلال شی پزان حرام کئیم دا خود شیطان طریقی دی حلال محرام او پزان باندفا او دیستاو دا پار دشمن دخکارا وسوی چه اغا حمولتا و فرشا کم کم دی سمانیت ازواج ات قسم دی خواه ازواج معنی سو ات قسم دی من الطعن سنین و من المعز سنین دا گڑو ندوا گڑ او گڑا دو داشو دو انواتو او دا بیزو ندوا بیزا او پیس دو داشو نو با دا فرشه مخ کی کدلتا ترتیب بدل کو چلته کوم رستو کړو نو په تفصیل کې هغه مخ کې کوم نو سلور خدا شو ها دوه ماتي او دوه نران ها و دا الله سره ذکر کوي دا د مشرکان نام طالب کوي چې اخر زمره غټ کارونه کوي کنه نو دلیل خوخه یا راته کنه څه دلیل لې او دلیل تو قسمه عقل او نقل بعض اول ورتوی عقل را توخیئن سنگا قل آز ذکرین حرما ام الانسین او ایوتا چی آیا دادوا نارینا اللہ حرام کردی چی گرد دے او پیس دے دادی کنا دے حرام کردی او علت حرمت سدے ذکورت دا دا ذکورت ناری نواله دا در باندې بدلګي نو زکه وای چې نی خرو کنه امیلون سین او کنه دا دوه ماضی الله حرام کړی دي زکه نه خره چې دا اون سین دي نو ګوره کچری ذکورت علتی نبی اخوړو دا نران پکړو خره ما کو نو ست علتی نو بیا خدا گڑا بیزا ڈخرے ما نا نا نا دا علت ندے دا دلیل ندے نو بلسو اما اشتملت علی ارحام الانسین یا اغش حرام دے چرا گیر کڑیو اغیلر گیڑو دمین دو یہ نزکے نخرے چیوی دا پا گیڑا کی پیدا شوی دی او ګړډه کې خواره بلاشته موږ نخرو نو بیا خو چې اسلام خل وره نه وړای ښا بیا خو دا سلور وړه بالکل بن کې پزان باندې څنګه دا ټول په ګړډه کې پیدا شوی ښا ښا نه نه نو معلومه شو چې نه ذکورت علت او نه انوست علت او نه اجتماعل عقلی دلیل دا ښا عقل دا وي ښا بل نبیونی بعلم ان کنتم صادقین اللہ وی خبر کہ ما لرا پا دلیل سر کہ تاسو رشتی نیم دلیل برا تخیخا مخاخا کغه عقلی او ک نقلی ها ومن الابلسنین ومن البقرسنین او دو خانونا اللہ دو پیدا کری دی اوخو او اوخا نر او مادا او دو خانونا دو پیدا کری دی غوی او غوا بقر او سور تا دو پیدا کری نو دیکی تا پوسکو مالاو قل آز ذکرین حرما ام الانسین ایا دادوان ران اللہ حرام کری دی او که دادوان مادی حرام کری دی اما اشتملت علی ارحام الانسین یا اغا چرا گیر کریو اغیل را گیرو دمیندو سو جده چی دانو خریخا دلیل نشتا ام کنتم شهدا یا تاسو حاضر وی موجود وی اذ وصاکم اللہ بهذا کلچ اللہ بیان کو دی تحریماتو چې د الله طرف نه څه دلیل شته سره څه واحد سره شته چې د الله حرام کړی دي نه فمن ازلمو وزجر دی ښا چې دلیل نشته او دینم د ځان نه جوړ کړی دی څوک دی لوی ظالم دا وچانا چې جوړ کړی په الله باندې درو چې گمراه کی خلق بغیر د دلیل نه او بیشک اللہ چرے توفیق نور کی قوم ظالمانو تا چکن دی دلیل پیش کی یا دی عملو کی دا اللہ پا قرآن با نا نا نا قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما در دلیل وحی ذکر کی چی وحی نظر آگلی کن او آیا وطا چی دخو نمو مما پاگی قرآن کی چی وحی کولی شماتا یو حرام شیم الا توائمی یطعمو پا یو خلون کی باندی چی خوری غیل رن آو مطلب صده او آیا وطا چی حرام او حلال خو پا وحی سر معلومی گی او وحی کی نشتا نو سنگ دیتا حرام وائی دیتا حلال وائی خوا حل و حرمت سن معلومی گی دو وحی نا او لا اجیدو وحی کی ماتا ندی راغلی نوزو سنگو تا حرام و حلال ویم چدا بحیر دا و صاحب دا فی ما وحی لی محرما علا توائمیت آم اوز پا دیبان دیو سوال پیدا کن چولی دا دیر سی دون حرام دی دا نوریا دی قتل حرام دی داکا حرام دا شراب حرام دی دا گناهونه یادی نو اللہ رب العزت توی دغه تنوی اما دا خوراک پسی دونو کی یادو ما علا توائمیت عمو خوا زمونگا استاسو باس پدی که ده چه دا خوراک پدی سی دونو کی دا حرمت چا کرده ده پی او خلون کی باندی چی خوری غیل رنگ اسی حرام نشتا الا مگر دا ان یکون میتتن کمرداری نو حرام ده او دمم مصفوحا یاوی نبیدن کی نو حرام دا یا غخاد خنزیروی نو دا حرام دا دا خنزیر خوبا کلابل شانتی دے ولی فا انہو رجسن دا خنزیر تا یادی دے خو بلکل پلیت تی خوا دا دا کی خویاو شی پاک نشتا دا دا غخا دا دا دوکے او دا دا سرمنا دا دا ویختا ارس رجسن دیتا نجس العین وی کنا خفا فقه کی چیتا نجس العین دے نو دا حرام دی نو وحی که ما تا دا معلوم شوی دی نو او پا دی سوالو چیتا نور سیدون خوم حرام دی بغیر دا دی سلورو نا لکه دا ټول خبائس چی دی شرمخان لیوگان پیشوگان او دا ټول مردار سیدون جواب دادی چی سورت انعام یادی اصورت انعام کی دادی ذکر نو اگر بیا سورت مائدہ کی را لو اگر رستو بیا راغلی دی و تر دی وقت پوری پیغمبر ایمات پو وحی کی داندی راغلی خوا او فسقن یا داسی یوشی حرام زا فسقن حرام سشی اوهلا لغیر اللہ بی زکا چی پاغی باندی دبل نمغست شوی دبل پنم باندی من علی شوی ناغا پلیس چکن دغم دے پکی خوا اغا سوک چی محتاج شو غیر باغن چنوی وطن کے دے اسلام نا چی دل عزت تپارے نخوری اغا باغی دے چی اغوی چی خوندیو کو لیر اخوا گوا غیر باغن دا سبا نوی خوا ولا آدن او نتجاوز کی دا حدنا لیر اخوری دا خیال وساتی چی صرف دا مرگ نا بچم نلاوی بس ماب کڑے میں خوا فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بِشَكَ رَبْسَا بخشش کون که دے محربان دیو سوالو چت کو پی گورده پخوا پیغمبران پا وقت خدا ټول حرامو ادیوی چی لا اجدو فی ما اوحی ایلی دخوی نمو مما ادا خوی ټول حرامو دا غی ادی چی تورات کې پو بنی اسرائیل باندې الله غسیدون حرام کړو مداغین ادا جوړ کړه ها نو الله جواب کوي وعلى الذين هادو او خاص کر باقي کسانو چې يهوديان دي حرمنا كل ذي ظفر مونږ حرام کړی په دې باندې هر یو نقدار شي نقدار سمانا چې دا په ټوله بندې اسونه او خره دا شتر مرغو وخان با ام پکی داغی داخ پا بنده دا کنه دیتا زیدو فروی دی پی حرام کلی و من البقری والغنمی او دا غانو او دا گڑو بی دون آغا چیخ پی بنده ندا دا آغا دی کنه حرمنا علیم شحوما هما منگ بند کلیو پا دی بنده واز دید دوارو الا ما حملت ظهورو هما مگر هغه واز دی چران ختی بوی د دې په شاګانو نو متوی چې دغه ځان له شو کوي خره په چې کوم ځای کې غټه غټه واز ده اوبه نه خره غره او ال حوايا یا چې ته په کلمو پورن ختی هغه بخره او مختلطه بعظم یا ګډوډ شوی دا ټکو سره هغه خره نو ګور هغه ټا ټا په حرام کړه ادا ځای په ځای لوګي په جدا خوره ځان ده ذالیکا دا میولي په حرام کړل د قهر د وجه نه دا جزینام به باغې مونږ سزا ورکول دي لا د دې سرکښې د وجه نه ویننا لسوادقون الله یې مونږه رښتینیو په خپل بیان کې او دې دروغ جن دي وضاحت شپوره د مسلې د حلو د حرمت مطالبت نوشوا د دلیل پیش نکو او تسلی ذکر کی اول ابیا د دې او دلیل ذکر کی ناشنا ډیر ناشنا دلیل ان کذبو کای پیغمبر کتا دروغ جن کای فقر ربکم ذو رحمت واسعه نو توای چې رب تاسو ډیر لوی رحمت والے دی فراخا نمستی مکویں اگر تاسو له مهلت درکئ اته اوس نه غلط مطلب اخلی وای مکویں ګور د الله په دې رحمت دوکانو شه کا عذاب راغې نو نشي واپس کې دې عذاب د الله د قوم مجرمانو نه و د دې یو دلیل ذکر کې قران دا د دې زبردست دلیل لخه ادا سي دلیل چې سوچ وتاو کې نو خان دی بار پور وای سیقول الذین اشرکوا خامخا ډیر په زور سره وای دا مشرکان لو شاء الله ما اشرکنا کچری دا الله خو خوي چې موږ شرک نکو چری به موږ نو کړې موږ شرک نو کړې ان زه موږ مشرانو پکړو ولا حرمنا من شی نه به موږ په ځان څه شی حرام کړو موږ باندې یو قسم شرک کړو اعتقادي انا با ام بل قسم شرک کرده و فعلی که دا اللہ خواه ده دا خوچ مونگه کهو دا اللہ خواه ده او گو رو تا یعنی اللہ پا دی خوشحال ده چه مونگه شرک کهو الله په دې رضا دی چې مونږ شرک کوو ولي ځکه چې سو سرات ویننو دا دلیل ده الکدا هوتا سو عجیب خبر وکړه دا خلق ته هم چلو خو یو سره به قتلونه کوي اجه څوک ته وی چې دا ولی ظلم کوي ابو وی چې کله خو هوینه ما بچارم نو کړې زما سه اختیار ده او دا خو الله په دې رضا دې نو زکه کومه او هر څومره ظلمونه چې دنیا کې کوي نو دا په دلیل کې پیش کوي چې زما سه اختیار ده دا هو ټوسه چې کوي نو الله کوي بل څوک څه کولی شي تما ته وایا عجیب دلیل پیش یو دا اځم دا چې د پولیس باندې دنیا کې ډو څه شی ګناه نه دي بس ارسه کوا اوای چې لو شاء الله لو شاء الله دا الله نوې خوخه د ما سه اختیار دی تر دې ناشنا دلیل ښه جوابونه قران جدا جدا کړی دلته دا جواب کړی دی آسان جواب چې ګوره دا تاسو چې څه کوي تا دی پخوانو قومونو کړیو نو الله هلاک کړو چا باندې کانی ورو له چا باندې توپانو راوستو دا دا الله خوخوا کذالک کذب الذین من قبلهم څنګه چې تاسو کوي دغه سي تکذیب کړو هغه قومونو چې مخکې د دینو حتا ذاقوا بأسنا تر دې چې ویسکه عذاب زمونږه عذاب پی راغی نو که دا کار خوی نولیو پی عذاب راتو دا دلیل نده سم دلیل پیش که چرته دا کتاب نا چرته دا پیغمبران و دا قول نا دلیل دیتوی قل او آئیوتا هل عندکم من علم ایشتا دیتا سرس دلیل فتخرجوه لنا راوی باسه کنا که چرته گوٹ کیم یخی او پټکړې وی نو راوی باسه فتخرجو لنا دلیل نشتا ان تتبعونا الا الظن نيروان مگر پګمان پسې چې څوک تپوس د نکي څوک نو تاسو یې راوی زما خیال دی چې دا ودا سینو زما ګمان دی پیننتم الا تخرسون انه مگر اٹکل وېون کی دا دلیل نه دی ظن او خرس دا دلیل نه دی هر کله چې تاسو سره دلیل نشته نو سره شي زموږ دلایل ته وګورئ ها قل فلله الحجه البالغه وایا خاص الله لره دلیل دی ډیر کامل چې په حجت کې کمال تر سه دلیل هغه قران دی ها دا سي دلیل په دنیا کې نشته ها ځکه هټول غلی کړی دي کنه ها باطل پرز غک نشي کوله د زموږه غک خيږي او د دینه وای دا د قران مقابله کول شي فلو شاء لهذاكم اجمعين دا سموای چې کله الله خو خوینم بشرک نه وکړي نه نه نه دا سوای دا سوای چې کله الله خو خوینم ته ایمان نصیب کړو سما خبره نه کوي روانه خبره کوي د الله خدا کارونه خو خدي ښا هغه خو په ایمان او په توحید په دې خوشالي نو چې خو خای شو نو هغه ته هدایت وکړه کنه ښا کله الله خو خو وین تاسو ته هدایت کړو ټول ته په جمع قل هلم شهداکم الذین یشهدون ان الله حرم هذا وای وتا چې خیر دی یوازې تاسو نه یادوما چې تاسو سمره قام قبیله ده او رګ ریخه ده او مشران دي علما دي ټول راول سمره ریخه راول علما تاسو مشران تاسو هغه چې ریګوا هیو کی تاسو په دې دین باندې چې او د دې ځین خره راول ان الله حرم هذا چې بشک الله حرام کړی دي دا بحیرا او صایبا او وسویلا دا راځي چې کوي دیو کې کنه نو سوال پیدا شو چې دا غي څه پته لګي کاری پټې او رشوت واغستو ها کله خو پیسو ته نډې ټینګ ها نو کاری سره دې علم نه گوایو کلاو د دې خبره نبیا الله رب العزت وی وره سنې چې تاسو وایې چې دا سالسانو اجه سالسانو سوې نه به زمونږ ته قبولې نه نه نه نه سالس قران دې سالسان بنديان نه ښه فإن شهیدو کدی گوایو کلا دې مشرانو علماو دا غي طرفداري وکړه د خپل کشرانو طرفداري وکړه فلا تشهد معهم تا تویم تبو سر مرگرتی آنه که گوره آو مرزمون دیر مرگری زدین مجبورشی چه تلوی لوی علمان و لوی لوی مفتیان راشی اوغی بیانو نو کی نو دیمور سرعی مرگرتی آو کی چاوی دا جدیوی کانوی اللہ وی فلا تشهد معهم تب دی سر بالکل مرگر تیانک ہے بولی زکا دی که دری عیبون دی او یو یو عیب چرا واخلی ناغا پا پا دریابونو نپا کیگی نوچی بیا دریشی پکے یو گورا مروانی گا پا خواہشاتو دا کسانو پسی چی درو جنکی ایاتو نظمونگا یو دا دی ایو قرآن نمانی اغی خوی دا آیاتون دا یهود پا حق کی نازل شیفو دویم والذین لا یؤمنون بالآخرت دا خواه کسان دی چی دی پا قیامت یقین نشتا دریم وهم بربهم یعدلون اگورا دا خود سورت انعام لنبی خبروا فاول کی چی بربهم یعدلون خل رف سر نور برابری نګور دا درې عیبونه پکې دي او ته دا سالس سیب دی دا سالس سیب نه دی سالس قران دی ها دا دې خبرونه من ها ها ها د باطل پرستو دین عقیده بیان شو د دلیل مطالبه ته شو ایس وسرنو ایس وسرنو اوس موحد خپل دعوه پیش کړي چرا شه زما دا واره او زما دلیلونه واره ها تاسو غوسنه دی اوریدلی قل تعالو وایا چرا شه یا مشرکانو یا بدعتانو ظالمانو راشه اتلو ما حرم ربکم علیکم چول ولم پتا سبان دی اغسی زنا چې حرام کړی دی رب تاسو پتا سبان دی اگر حرام در بانزیم اول ولم اگر حلال در بانزیم اول ولم نگور پا دی که لس خبری جمع کری دی خوا سمت آوازا کن خوا پینز نواهی او پینز اوامر خوا اولا نهی اللہ تشرکو بی شیئا یوا دویم ولا تقتلو اولادکم دریم ولا تقرب الفواحش سلورم ولا تقتل النفس پنزم ولا تقرب مال اليتيم دا وګور دا پنځه نواهی دي ها اوامر وګوره یو امر دار چې وبل والدين احسانا زګه دې سره احسنو پروت ها دا یو امر شو دیم وګوره وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ درم وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا سَلُورَمْ وَبِعَادِ اللَّهِ أَوْفُوا فِنْزَمْ وَأَنَّ هَذَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ دا دعوة دا تلك عشرة كاملة دا دا موحد دعوة دا نواهي وفنز أوامر خا چولولم پتا زبان دی آغا چه حرام کری پتا زبان دی رفستا سو نگور دی که یو اشکال دی آغا دا دی چه حرام حرام کری دی کم کم شرک حرام کری دی قتل حرام کری دی فواحش حرام کړی، قتل د نفس حرام کړی، مال د یتیم حرام کړی. ها ها ټیک ده، دا خوش و. و دا نور تو سره لګاوا چې دا او فون دا وفای حرام کړی ده، او دا فاعدلون دیم حرام کړی ده، ادا بیعادل اوفو دیم حرام کړی ده. دا ټول ده حرمه ده لاندې دي، نو سو سره لګي سن لګي دا څه چلو شو. دا نواهی خو سره ده لګي ځکه ټول حرام دي، خو دا اوامر خو حرام ندي کنه. ها جواب دار چې خدای بندا الله ذل عقل در کړی ده، نو دا دې پار در کړی چې قران کې سوچ کوا. ها و دلته کې سوچ دا ده ها چړم به امر څه ده، وبالوالدین احسانا. نو ته به سره دا وای ها چې د مور او پلار نافرمانی حرام ده. دور ته به سنوي د پوری زویا څه خو بویا کنه، ته به دومره سنوي، ته به سره دور وای چې د مور او پلار نافرمانی حرام ده. ها ته به دور وای چې او فل کلا پتول او وزن کې کمی زیادت حرام دے. اتبوئے چپ بیان کی فعدل و انصاف کوئے نو بی انصافی حرام دا زور پسی دا سن دا خو زور گرانا ندخو لگ سوچ گواری نخوا چولو دا آسان جواب دے نور جواب نو پسیلی نکلی خو آغا سی پیچی دا گنتی دی چولو لم پتاسو آغا چی حرام کلی دی رفستاسو پتاسو باندی اول دا دې چې مشرک وي هغه سره څوک دې پکې دا ټاپ ذکر او احسان کوي د مور او پلار سره احسان مقتل وي اولاد ستاسو د یری د لوګین قتل د اولاد دوه قسمه خلقو کو غریبانانو او مالدارو. ها نو غریبانان دیو جن کو چې ځانو کی ته کیو دا سیناستو نو دوی چې ځان نن جو پیدا کړی دی له وسه پیدا کو نو بس ژوند دی به حق کړو. نو غزل ذکر کوي ښا عملدارو به ولي کول اغي وی چې اغي یری دو چې اوس خو خیر هر خیریت ته هو کورستو بیا داسه واخراش. نو هغه به سورته بنی اسرائیل کې راوړي ښا نحن نرزقكم وإياهم من ذل رزق دركو تاسو له ذي لرهم من ذي كي ذبي حياي كارونو تا ما زهار منا كخكاري بي حياي پلارو كسو كي اوغا چپتئي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق اما قتل وي نفس اغا چلا حرام کرے قتل دا مگر پا حق دا اسلام ذالکم وصاکم بهیم دا احکام اغا احکام دی چلاتا استاوس ید کی پدی باندی لعلکم تاقلون دا خود عقل نمالومی گی چی دا مور او پلار بے ادبی او قتل دا نفس و قتل دا اولاد و دا دیر ناکار شید منیز دی که گئے مال دا یتیم تا پا غلط نیت دا خوراک پا نیتا هم اگر پاغا طریقہ چی خیستا دا اخیستا طریقہ ام طول امیشہ ندا حتی ابلغا شد دا ترقی چورسی دعا نیتا نو بیا پیس طریقہ نشی خوڑے خان او پوراور کوئے طول او پیمانی او طول پینصاف لا نکلف نفسا اللہ ساہا کتوئے چیارا کل کل زمون نپکی دا سی درون او سپکا و کمی دیاتی اوشی کنا چونگ آپلا چونگ دی پلا اللہوی زد دغی تپوس نکو ما زی تاسور دور و گتی نما تو ما تکلیف ناچو مونگ پیو نتوان دی مگر مناسب طاقت دا دغا پکی ماف دی و ازا قلتم فادلو چی بیان کوئن و انصاف کوئن دلیل و سر بیان وی کنا خوا یا چی گواہی کوئن و انصاف کوئن پلو کان ذا قربان اگر که پاغه چا باندې گواہی کوي چې خپلوان دي یو کنه تب خپلولې لحاظ نه کوي او دوان لا په عذیبان دی وفاو کوي ذالکم وصاکم بی لعلکم تذکرون. بیاوی دا خبری چی دی وصیت کرده اللہ تاست پا دیبان دی چه عبرت نواخلے اور اریو سر دلیل ذکر کئی چه وحی دا وحی کرده اللہ خا فانا هزا سراتی مستقیما فاتبعو او دام واره چه دا قرآن اللہ وزمالار دنیغا نزی پس رازه ولا تتبعو السبولا مروانی گے پا گنوان لارو پسی گڑوڑو لارو پسی دا غیث پتہ نلگی خوا از سبولا چی دا قرآن نا پلا شوی کنا از سبول لی خوا پا شرک پسی مزے پا بیدت پسی مزے پا شیعو پسی مزے بریلی پسی مزے یہودی پسی مزے عیسائی پسی مزے ہندو پسی مزے دا سور دی پا دنیا کی جاپان پسی مزے امریکا پسی مزے او چین پسی مزه پروس پسی مزه از سپولا دا ټول پکې داخلي مفسرین وای ښه متفرق بكم عن سبيله تسنز بك تاسو د سیلارنا ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. په دې بیان سره الله وصیت کړی تاسو ته د دې لپاره چې بچی د شرک نه ښه. ثم آتینا موسی الكتاب و نقلی دلیل خی وحی دلیل ذکر شو دریز علی وصواکم وصواکم وصواکم نوست نقلی دلیل خی چی خواهد پخانو کتابو نو خبرکے بیا داوم واورا چی ورکڑیو من موسی علیہ السلام لطوراتو دا سلام ورکڑیو تماما علالذی احسن نعمتم پورکو فا اغی ناشت قربانی والا انسان په انقلابی انسان باندې موسی علیہ السلام هغه نعمت پورا کړو چې ډیر احسان کړو په دنیا کې ډیر اخلاص کړو څومره قربانی کړو څومره کار سو کولی شي او فرعون ته تم بشو او تفصیلا لكل شيء او دا تورات وضاحت او د هرې خبرې او هدایت او رحمت او د دې لپاره چې دا خلق و ملاقات تخبل ربان دی یقینو کی خواه راشو اس قرآنو و هازا کتاب انزل اللہ مبارکن او دا قرآن عظیم و شان کتاب دی مونگ نازل کرده دی دا خیر و برکت نڈک دی فتبعو سبکو اللہ وی تابداری بے کوئے خواه که گرانی ایک آسانی اللہ وی عرص جی بس نما دیل انہی را لے کلی چی ختمو نا کوئے او پکور کې ساته برکت به پکې نه نه فتبعو چې قران سوي نو هغه په عمل کې راولې فتقو ځانو ساته د دې د خلاف نه یقینا تاسو باندې رحم وکړي شي ان تقولو الاستا عذر ختم کو که قران نو را لګل تاسو به عذر کو یو چیرې په خو کتابونو راغلیو یهود نسواراو تا خود مونگ آغی تلاس نرسیدو نزکا مونگ پا تیارو کی پاتی شو ایا با اموی چه کاش چه مونگ تا کتاب نازل شوی کانا مونگ با دا طول قومونو نمخ کیو پا دین کی نو اللہوی وسم خلپن شو چه قرآن را آغی انتا قولو چه داو نوائے چه بیشکا نازل کرشو یو کتاب تورات انجیل په یو دو جماعتونو باندې مخکې زمونږ نه وین کنا ان دراستهم لغافلین همونګه دا غید لوستنه غافلو ولي اغي درسونه نکول کنا يهود درسونه کول اغي هو پټاو د خلکو نه پټاو نو چې اغي درسونه نکول مونږ به څه زده کړیو مونږ دا غید زده کول نه غافلو کمزوری او تقولو یا داو نوائی لو انا انزل علینا الكتاب کچری پا مونگ عرب قوم باندی انا نازل شوی پا مونگ باندی کتاب لکن اهدا منهم مونگ با در طول قومون ناڈی روان دیو مداری کوئی ولی داوی وی لحدت ازهاننا ایزا مونگ ذهنون ناڈی رسپا دی و سقابت افهامنا او زمونگا عقلون زلیگی داسی توبه خدای او وعزارت حفظنا او زمون قوت حافظه ډیر زبردست ده مونږ چې یو خبر یو ځل واورو کنه بیا زمون نه نېری کی فو سمک ناتیس ده او دار شاچ عربو لاله دا مقام ورکړو نو ها ها دا عذرونه په پیش کول وسم خلپن شوولی فقط جاءکم بینۃ من ربکم رنگ لا تاسو ته بینا درپستا سنا قران او یو به حدا انتها هدایت ته او رحمت ته فمن ازلمو بیاوی څوک دی لوی ظالم دا غچانا کذب آیات الله چې دروغ جنې کړل آیاتونه د الله وی در بوتانو په حق دي پتو پتو د اردو تفسیرونو ګوره ګوره دمو خو تر لتور شو پتو پتو کذب آیات الله وصدف عنها اما خړی د دین دروژن کیه مختی نه لري الله ی زردا چې مون بس سزا ورکو او کسان تا یستفون چې مخړی زمون د آیات الناس العذاب سخ عذاب بما کانوا یستفون صرف په دی وجه چې قران نه مخړول وها د سوزل ذکر کو سرپیریه پکې ذکر صدفا یستفون یستفون هل ينظرون انتظار نکی دی الا ان تاتیهم الملائکه مگر چې راشي دی ته ملائک د عذاب او یاتی ربک یا راشي رب ستا په خپل عذاب سره او یاتی بعضو آیات ربک یا راشي غبازی علامی د عذاب د رب ستا د قیامت چې بیان کړی دی په حدیث کې او چې پیغمبر ویلو قیامت نشی راتلی سوچ دا غي نمخ کې غلس عالمین یې راغلی چې درې درې خو پکې خصاب دي زمکه بغیر کیږي خصفن فی المشرق و خصفن فی المغرب و خصفن فی جزیره العرب درې خو پکې خصف دي ښا او درې پکې دال دي دخان لګې برازي دابۃ الارض دا برازي دجال نشپک خدا شو او تطلع الشمس چنور د دې غاړې راوخیږي یا جوج ما جوج نزول د عیسی علی السلام درجه چې د عالمي نیراغلی نوې قیامت نه راځي نو آیات ربک نه دام راته ها چې راشي باز آیات نا ذلائلو علامی درفستا یوم یاتی بعض آیات ربکا پا غرد چراشی بعض علامی درفستا لا ينفع نفسا ایمانوها فیدا بور نکیو نفستا ایمان روڑ الداغی چی کافرو نو دغا وقت کی مخشو نو اس ایمان روڑی وی نقبلی تطی رست را دی لم تکن آمنت من قبلو د سکولو چې دې ایمان نه راوړو په دې دمر زمانہ کې ها نو دې چې ایمان نه راوړې په خوان نو یې اوس پیدا نه کوي ها یوا او بل هغه مؤمن دې چې ایمان خو راوړو خو لیکن عمل نه وکړي نو هغه ویره زما ایمان ټیک ده خو زما عمل نو ته توبه وباسم چې خدای راته دا ګناهونه معاف کړي خو یې پارام کې نه ها نستا د ګناه توبه قبليږي ان دا غبل کفر توبه قبل نشتا ولکه او کسبته په ایمان اخره یا هغه سره چې عمل کړو په ایمان کې د خیر نه وکړي کنه دلم تکون دلان دي ښه ولین تذویرو انتظار کوي نا منتظرون موږ انتظار کوون کیو ان الذين فرقوا دينهم بیشکا کسان چی دینی ہے ٹول ٹوٹی ٹوٹی کا دینی ہے ٹول تس نس کا اٹو پتا پا کنی لگی دا حقا و دا باطل خوا دیر جزان گرزی پدی پسی چی مونگ حقا و باطل نشی فرقو دینام اگی والا دا سی شیکڑے دی جی توبا ہو دا ولی وکانو شیعا ڈلی شکن دیر ڈلی جوڑ شوی چې دلی جوړی شي نو دین ګډ واټ شي ها وکان ابي خاص کا پشيو کې ها لست منهم پيشن يو معنا نيته د دين په يو ډل کې پیغمبر استادي تړل نشي ویلې استادي ته فرقان او شيعه نشي ویلې ها دا خو مقامي جماعت ته اهل سنت والجماعت ها ها دا نور ټولي فرقي دي ها فرقي فرقي دي یو دا معنا دوی معنا بهتره نیتا دزید زیموارینا پیس چکی اللہ استانا دزید تا پوس نکی زاولی ڈالی شو نا نا نا اللہ پخپلا دینا تا پوس کئی خان تا سوک دی نگر دلتا حدیث و قرطبی ذکر کرے ہو او ترمیزی بیحقی و تبرانی ٹولو راغست در چوی نبی علیہ السلام چی آئیشا اللذین فرقو دینام تا سوک دی هم اهل البدع والضلال من هذه الامه درځي امه خلق ذاتيان گمراه ها مي وي ليس لهم توبه يا عائشه ساته هم دي توبه نه قبلي داولي الله يريد توبه قبلهم نه نه ان لكل صاحب معصيه توبه دهر گنانگار توبه قبليږي وليس لاهل البدع توبه بذاتيان توبه نه قبلي ولي بيوي چې انا بري ام منهم زو دين به زاره ما نه پی جنم رک دي شي او هم بري اون مني اغي زمانه به زاره دي خان نو زمانه چې لست منهم في شيء در دي معنا وکړه خان هرته بذاتي توبه وسنګ قبول شي دې کارو ز خپل ګناون نه توبه باسي کنه نو چې کوم مقتدیان مشران اوریدان تیر شوی دي او دته په هغه مسلو باندې تیر شوی چې دوی ته سویلو چې لوی ځوان او یو له سما ادا کوي نو دا غریب دا غریب چې لوکی دته خو بزه بخنو شي دا غریب وسوک دي مواري نشي کېده دته هټل لوی کار پروت ته ها انما امر من الله بشکا فیصله دی الله ته حواله دا بیا به خبر کیدی لره پاغه سوچ دی کړو ترغیب توحید ته په اخر کې او رسالت ته من جا بالحسنتی چا چرات لوکلو په دې دنیا کې په یوینه کې سره فلهو عشر امثالها دلبا کم از کم دا به سره وایو لس بدلی ها قرآن ادنا ذکر کرده دی اعلی پی قیاس کرده دی ادنا لس دی او اعلی کل سلی نکل وسوی نکل ترلنی پوری ها اغیر نی ذکر کرده ادنا در جداد ها او بیویلی دی پیغمبر وی یو تن دی تپوزو کو چیرا ایچی و سلی وی چی لا اله الا اللہ نو هی حسنتن حسنتن دا حسنه دا نبی علیہ السلام دا او پټول حسنات او اعلی دا هو دا بیا ډیره وای کنه او چا چې رات لوکلو په شرک باندې بسیئات دې مقابله کې شرکی کنه فلا یجزا الا مثلها بدل باندې شو ور کوله مگر په شان دا وی دیو سکند شرکو چې سمنه شو توبه تا ولاړ طول مر جهنم دے مثلها طول مر خواه کچاوی جدا خوڑی ارزیاتے دے نالاوی وهم لا یظلمون نا تس خبر زیادتے ندے اللہوی دا خو ما ملکو تستانا س خبرو ما کنی تا تا بمی روز جو اندے پریخو چتا تینا تپوسو نوکی نو کتا تینا تپوس کروی چی بابا سمرو مر دے دا یو کاند مان کې ښا ناغوی چې سل لس د پاسه سل کاله وو ته په اړه مړ مړیږي نه ښا نو چې تنه تاسو کې بابا استاد سرمان دی یره بچی نور می سرمان نشته دی خو یو څو درګاونه را نه پاتې شوی دی نو دا ارمان وی چې زما د خپل کیساوي چې یو د اسلام آباد تلور شما پر امام تا دا خلق ډیر صفت کینو ها ها ها ایو په اجمیر شریف کې د پینډیا کې جدل تلور شما ها ها ها او ته د سره ظلم وشو الله یو کتل ما زر کاله عمر ورکړې کنه دې په دې زیارتونو ګرځې دا اتو یو زیاتې وسروش هم لا یظلم قل انني اذاني ربي لا صراط مستقيم اوایا چې بشک زچیم هدایت کړې دې ما طرف زما په طرف دلاره نیری زه په صراط مستقيم يم الله ما ته توحید وحی کړې ده سورته انعام دې کنا اول نه تر اخره پورې خان سورت مستقیم سده دینن قیمن دین دے خوڑیر مضبوط مضبوط دین دے خواه غر دے پروینشت دے ملت ابراہیم حنیفا اگر دین دے ابراہیم علیہ السلام طریقہ دے ابراہیم علیہ السلام چی مخیال ہو لیو دہر باطلنا او نو دے دے مشرکانو پا طریقہ او داغی پا عدت او خوی باندې چې دی خوی کنا چې مونږ دا غا اولاد یو او دا غی دین وضاحت کوي او آیا بشک زما منذ بدنی عبادت فا و نسکی زما قربانه و محیایا او زما زجون عملونا زجون عملونا جهادونا هجرتونا جمعی اخترونا او دغسی خیراتونا او صدقاتو دا زماز جون عملونا و مماتی او زماز مرگ حال چی پی ایمان سرا دا دنیا نتیر شوم دا دیکن و ما اموتو علیه من الایمان والعمل دا و مماتی دا مانا دا للہ رب العالمین دا هر سو خاص دا اللہ در ازاد پار دی چی پالون که دا مخلوقات تی خواه نگورا مماتیانو تووایا کنا پیتاو صرف دا یو منے محیایا تاو دا پیغمبر جون منے مرگی نمنے دا بل بدل سوک منی دیل باغا پلاران را پاسوے دا مقبرونا دا گور دا زالیمان دا من خواهی چا دا پیغمبر حیاتو مشتا و مماتی مشتا قرآن ذکر کری دوانا اگور دی صرف امون پوری خان دی لکه دا وته په قران پورې خان دي مونږ پورې سره خان دي دا قران هر ځای کې دواړه ذکر کړی په اسرائیل کې براشي بل کې براشي نو یاره دې تبسو اخر ته وای ها دلیل بالکل نشته چې تاسو له څه دلیل لې چې پیغمبر په قبر کې پتی دی جون جون دے دے د دې دنیا په دې ناقص جون دا په دې ذلیل جون دا یاره قران وی ولل اخرته خیر لک من الاولى عجیب خلق لا شریک له زیلان کوما بیا اعلان کوما پاخر کی کوما چنشتری اسوک شریک دا اللہ سرا نه ملائکا نه پیغمبران نه جنات نه انسانان نه عیسی علیہ السلام نو عزیر علیہ السلام لا شریک له او بذالک امرتو زکیکم چما تامر کړی شوی وانا اول المسلمین او د امت کې د ټولو نمخ کې موحد یما هر پیغمبر مخ کې موحد ها اوس رد کې د شرک اقا خبر را ده تاسو ما له دعوت را کوئ چې زمونږ مرګره شه ته دا دریم ځلخه اول کې ویلو اغیر الله اتخذ وليا بیا ویلو انا ادعو من دون الله ها دا دریم ځل او آیا بغیر د الله نه او ګورم ځان لا بل رب او ګرځم ورپسې چې کوم ځای به مما ابغي ربن انډیا کې وای دا رب کوم ځای کې په بغداد شریف کې وای نو هلته ډیر خلق ځخه او هو رب کل شین الله رب زار یو شی دې تربيت کې دار یو شی ولا تکسب کل نفس الا علیا عمل نکي هر نفس مگر بوج بے پاغبان دیم ادي وی زمون پوج په مشرانو باندې او ابو خوا مقصدیانو وی کنا الا بلا بگردن مولا بس وی زمون خدا استاد چې دې سکی غبا کو او دغه پړی زمون غاړه ها چې هغه خبر شنه غوي وی ادي بدی ابو گردن مقتدی دا دی حال ها ولا تذر وازرتم وزر اخرى نشیولې یو نفس بوج د بلچا بل بوج پوري ها نشیولې یو نفس بوج د بلچا چې دی وی مونږ د خپل نیکن وسیو وای یا کنه نو ستلو شو هغه واستا بوج چتای دا بابا بدن بوج چتای دا ولی بدن بوج چتای دا رته چاوی پیغمبر خپل اولاد ته وی چ عمل کوي غره تما پتما مې يا فاطمه يا فاطمه بنت محمد اعملي عمل کا عمل کا فاني لا املك لك من الله شيئا کته زما پتما نه زس نشم کول که خلق وي چې دا خود پیغمبر لور ده د دې څه کمې ده ما دا خود شرک خبر دي خان عمل کا عمل کا ولا تذروا وازرتم وزر اخرى بیا په طرف درپستا سبحان دی راتل دی نو خبر به کی تاسو په حقیقت دا عمل چې تاسو به کې اختلاف کوم او هو الذي الله غزات ته جعلکم خلائف الارض چې وی ګرځولې تاسو یو بل پسې پزمکه کې ورفع بعضکم فوق بعض درجات وجد کړی دی بعض تاسو نه د پاسه د بعضو نه په مرتبو کې درجات که در دنیا دی سوک مالدار او سوک غریب سوک صحتمند او سوک مریض او یا که در دین دی نو در طول در اللہ پا اختیار کن او مساوات پا که نشتا گوره لیبلوکم فی ما آتاکم از میقی پتاسو پا آغا سوچ تاسو لی در کلی دی کمالی در کلی دی نو از میخ دی که آقلی در کلی نو از میخ دی که اولاد در کرده دینو امتحان دی چسکه او که فقیر کرده ای نظام در لی امتحان دی چه شکر و باسا شکر و باسا چه وخ وخ لخوری ابی غمه در خلق در بوجونونا و در دینا فی ما آتا کن این رب بکر سریع و لقا بشکر افستاد ارزر عذاب ورکون که دی چه سوک مخلی انکار کهیم او بشک عرفستا بخشش کون کده مهربان نصورت انعام کی رد دوالو قسم شرکنو فعلی او اعتقادی دلیل عقلی دیر پا کسرت سر او دریم عقبات ستا چې په مبلغ راضی او سلورم د جاهلیت رسمونا رواجونا او شرکونا چغی کلیو ده بیان کړه واخر دعوانا الحمدلله.